ولا تاسو افساد مکوې پزما کې مفسدین په دې حال کې چې فساد کوم کیي. یعنی یو خدا سره چې خراب کارو شي اکسیډنٹلی حادثاتی طور خراب کارو شي فساد شي اکسیډنٹلی حادثاتی طور. او الله تعالی چې وی ولا تعصوا فی الارض مفسدین فساد مکوې پزماکه کې په دې حال کې چې فساد کوم کیي. یعنی تاسو خو پلانینګ هی د فساد لپاره فساد کوم کیمی تاسو د خیر پلانینګ نه کوئ. تاسو همیشه پلانینګ کوئ د فساد دی. ولا تاسو فل ارض مفسدین فساد مکوئ پزما کې په دې حال کې چې فساد کوم کی. فکذبوه نو دوی تکذیب وکړ شعیب علی السلام. تکذیب معنا دروغجن وي ورته. تکذیب معنا سي چې سړی چاته وي ته دروغجن. فکذبوا دوی دروغجن وي شعیب علی السلام. فاخذتهم الرجفة پس اونیس دوی لا الرجفة شړولو. رجفة معنا سندول یا زلزلہ. رجفة وہی معنا ده سر شړقول. تا شړقول وای کس وای نا شربل. شربل خو دا شی دی. شربل خو کوچ ستل چې وسړی داسې ونیسه داسې وخوځي. موږ و شړقول وی جړقول نو زلزله ځمکه جړقی. فاخذتهم الرجفة ونیس دوی له زلزلې. فاصبحوا وګرځېدل دوی فی دارهم په کور خپل کې جاسمینا سرچپه پراته اپوټه. سرچپه پراته اپوټه. وعادم و سمودا آیات کئی عادیان و سمودیان. نو دا عادیان و علاقہ وادی احقاف ہوئی وردا صحیح سے موجود سعودی عرب کی دا صحیح سے پدی یمن کی دا صحیح. او دا آغا زمانے پا آباد دنیا کی بیدی تاوی الربع الخالی. سبی وردا الربع الخالی دا آباد دنیا یو خالی کوارٹر. دا آباد دنیا یو خالی کوارٹر سلور ویسا الربع الخالی. نو دغه ځای الله تعالی په عادیانو داسې عذاب راوستو چې د هغه ځمکه هغه کویک سینډ وګرځېده. څه وګرځېده؟ کویک سینډ چې هغه خپنه اغوسته دغسې وچې ځمکې سړې راخته غرکوئ. نو اوس دوی پکې اسکاویشن شروع کړو او ډریلنګ یې شروع کړو تیل ګوري هلته. نو تاسو ته مې خودلې پکچر میں تو خود رہا چھے اگا ڈانچی رہا ہوئی اس دی سکیلٹنز رہا ہوئی اس دل سکا عالیان تا خود دیر لوٹ گوڑ دو دیر لوٹ عام سڑے چھو سرہ وہ لار دی اگا سکیلٹنز رہا نہیں رہ دیزے در رسید لے تا قتل ہو سکلا خانا ہاں تاستا میں خود رہا کلاس کے نبس دستا غرتی وجہ دے پارش پنگی وعادم و ثمودا آیات کئی عادیان و سمودیان. نو ردی عادیان ویلی توی وادی احقاف. او قرآن کریم کی یو سورت دا احقاف پنا مغانی را روان دش پاکستان پارا کی صحیح. او سمودیان دا اصلی که دا عادیان و باقیات دست شیو دا عادیان چې کم خلق آخوا دیخوا پادشو نو دا قبیلہ دا سمودیان اردی علاقہ دا د مدینه او د تبوک پس کې د وادیه حجر وای ورته. سوې ورته وادیه حجر کوم ځای کې ده؟ د مدینه او د تبوک په میاس کې ده وادیه حجر. او قران کې یو سورته هم په دې نام ده سوره حجر. دا عادیانو پیغمبر هود علیه الصلاه والسلام او د سمودیانو پیغمبر صالح علیه السلام. وعادم و سمود آیات کې عادیانو او سمودیان وقت تبین لکم من مساکنهم او یقینا تبین لکم شکار شوی تاستا مم مساکنیم اغداستو گئے او دو سی دو زائیو ند دوی. نو اللہ تعالی وی چه تاسو دو وادی احقاف نم خبر یه سفر کوئی نو دا لارکی دو وادی احقاف گوری او دو وادی حجر نم خبر یه تاسو عربان چه کل سفر کوئی شام تزی نو پا دا غلار بانی دیری گئی. وقت تبین لکم نو اللہ تعالی وی دا سافسانہ خونه دا دا سفیکشن خونه دی سر زان جوڑا کیسا خونه ده خو ریالیٹی زر تخیم چه تا کتلی دی. وقد تبین لکم من مساکنیم یقینا شکار شویر تاستا من مساکنیم ده استوگنی دو سی دو زیون دوی وزین لهم مشی وزین لهم شیطان و خیستکڑی دوی تا شیطان آمال و مغبت کردار دوی. او سوچه ناکار عملو که شیطان ورد دا سکار که لکه تلیر خکار که دیو جی غری جائز کئی نو اللہ تعالی وی دی خلق کول غلط کارونا شیطان ورد شایستہ کری وزین لهم الشیطان آمالا وخیستہ کری دوی دا شیطان عملون دوی فسود لهم عن السبیل پس دوی اڑاولیو دلعان دا حقنا وکانو مستبصرین او دوی استبصار دے دوی چسڑے دیر فار سائٹیڈ وی چسڑے سوی دیر مورتو دورندیش فارسی کی ورتو سوی دورندیش اللہ وی دنیاوی دیبار سر دا دیر دورندیش خلقو وکانو مستبصرین دنیاوی دیبار سر دا دیر دورندیش خلقو دی با دیر فار سائٹیڈ پیننگ جوڑو دے بس کو دیر فار سائٹنگ او لانگ ٹرم پلان بھی جوڑو دے تو وی مستبصر چی دا اگر پلا دا اگر پلاننگ چی بھی ہاں اگر شارٹ شارٹ ٹرم دے پارا نہیں لانگ ٹرم دے پارے کم از کم دے پانچ سو کال دے پارا نو اس کرے دے وادی حجر تلاڑے او دا علاقہ دے وکتا یا پیٹ را کے پجاڑن کی دا دوی دا کلچر دے وکتا او دا تعظیم او سویلائزیشن عقل بدے حیران شی چھے پا کم انداز بانے دے غرون دن سوری کڑی تھی چھے غرون دن کم انداز بان او پا کم انداز بانے پائے کہ قصر جوڑ کڑی تھی بہترین محلات پا کی جوڑ کڑی دا غر کے دا غر دا کانو نا یعنی غرے کنست دے او اغین قصر جوڑ کڑے دے غرے کنست دے اغین تیٹر جوڑ کڑی دی غرونے کنست دی او پائے کہ کم نقش و نگار چھے دا ڈبر پا پلر بانے کڑے دے یعنی غرے کنست دے اغین پلر جوڑ کڑے دے او چھے کم اغا نقش و نگار پر کڑے دے عقل ورد حیران شی صحیح بیا یو یو تیٹر سیف اللہ خان سلور ذرا چیرز دی پکی یو تیٹر کی یو ہتی شراک پر مولا کیسل اپس کیسل اپس سٹون سٹی اپ سٹی اپ سٹون سٹی اپ راک نو اغا کورسائی دی اغا داس یا داس تلے جوڑ کنی دی یعنی غرے کنس تلے دانا چھتا دکانی کورسائی جوڑ کنی بھی آج دے گی دی نا نا یعنی بزائے غرے کنس تلے اغا کورسائی کرے دی غرے سے کرے دی اغا کورسائی کرے دی او بلکل دیئیٹر پانداز بانے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی دی یو کورسائی اور دویم کورسائی پا میاس کی تا دی یو ملی میٹر فرق نشی پیدا کرے چکنے دار گونا گھٹا دا یارا دیلا سائیڈ بڑھ شو رہے تھے صحیح بیا پا میاس کی یارے سلور سلور لائن دی کورس ہو دا سی یو دوا دری او سلور نو دیزا بیا پیسے ہی دی تو تیرے دو گار دا دیزا بیا پیسے ہی دی نو بیا سلور روز نو بیا پیسے ہی دی نو دادا سی دلی دی دادا مختلف و قبائل دا ناستو دا غی اندازو چیف بے مخی ناستو ناغلے یو غٹا کرسائی جوڑا کردی دا پا فرنٹ کی اگا آئی بانے کراؤن جوڑی دا دی مانا جلتا با چیف ٹین کی دی صحیح ندارنگی دا دی سلو رو لائنو میس مخی داؤں یو غٹا کرسائی دا چیف بدلتا ناس دی صحیح بیا پا دی میس کی سیلابیو بزی دا دوارو غرو میس کسی زی دا سیلابو بزی کل بارانو شی دا سیلابو بزی دا غا آخ اوغر چی دے نو پا آغی کی بیا سٹیج جوڑ دے ڈائس جوڑ دے نو آغا ڈائس ہم دا کانی دے پڑائیس بانے کمی کورسائی چی دیا غیم غرق کرنستے دے آگے جڑو کردے پا دا سے اندازی آگا جڑو کردے دے دوبرا سائنٹیفک طریقے سرا چی اگا وقت لاؤڈ سپیکر ہو نا الیکٹرسٹی وان نسو نسو اللہ چی تا خبر رکے دا ٹول بزرگون خلق ستا خبر آوری اگا ایکو دا سے انداز بانے رز چی دا ٹول خلق آستا خبر آوری یعنی ویزیبیلیٹی دیم دیر صفا دا پاڑائیس بانے چی ڈراما کولا فلم کو مووی جوڑولا یا سچی ہو صحیح یا سنگ سانگ کول گانے کا گولے غزلی ویلے نو اگا حرکات ہم لی دیشی آواز ہم لی دیشی سفر خان زبا خیلی سب آتا زبا خان نو شیشتا مارش زبا خان باوکو شیشتا کن کوئی کار پر جوڑو کوئی ہاں دس رشتا زبا کار دور گلی زبا کار دور ہمیں جان نگلے دے ہمیں جان خیراتی نور کوئی پتر رسول کر ہمیں گاز رکھتو کڑائیم دیسی دنیا دار پہ اعتبار بانے ہوشیاری دادا خدا آزاد دو ذریعہ دار تباین د بشک دو ذریعہ نه لیکن الله په خپل تعریف په وکانو مستبصرین دنیاوی اعتبار سره ډیر دور اندیش کړو ډیر فار سایټډ کړو وقارونا وفرعون آیات کا قارون او فرعون او حامان قارون فرعون حامان او هر چې دا فرعون دا دیکتاتور از شی ډیکټیټر وو. هر چې دا قارون دا کیپیټلیسټ وو. پیسې دا نه کنه موجوده ماډرن انداز باید چې اگر سائنٹیفک پولیٹیکل سائنس اصطلاحات صحیح. یعنی هر چې فرعون وو دا ډیکټیټر وو, هر چې قارون وو دا کیپیټلیسټ وو, هر چې حامان وو دا انڈسٹریلسٹ وو. دا دغه زمانی صنعتکار وو, دغه زمانی صنعتکار وقارون وفرعون وهامان. زموږ شیخ رحمت الله علیه فرمایي دا درې افراد تذکره نه ده, دا درې کیریکٹر تذکره ده. چا تذکره؟ د کیپیټلس کیریکٹر, د ډیکټیټر کیریکٹر او د انڈسٹریلس کیریکٹر. نو دا درې کیریکٹر هغه وخت ریپرزینټ کول چې قارون فرعون او هامان. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم یقینا راغلی و دوی ته موسی علیہ السلام بالبینات په واضح معجزو احکام باندې فاستکبرو پس دوی ځان لوی وګڼه. استکبار معنی چې سړی د ځان متعلق سوچو کې زه ډیر لوی سړی یم, چې زه ډیر او بس یو یو سړی دی چې شیطان په ذهن کې دا واچره چې ته لوی سړی. بس بیړې ورخر کړه, بیړې ځکه بیړې ځکه ور راکړه چې دې بیا نہ مولا تو کینی نہ یو بل عقل من تو کینی ذکر د په زحم کې دای چې په هر څه پوي ګم صحیح. او دا د تبایډم بلې سټپ دی او دا اخري سټپ دی. فاستكبروا فی الارض دایزان لو یو غن پسما کې و ما کانوا سابقین او نو دوی روان لکی دون کی ایمان تا فکلن اخذنا ادیمانه وما كنا سابقين انوذ يلوان دکی دون کی زمونا حتا چمون خلاص شو. الله تعالی فرمای ک دوی ډیر غلی دل نو زمونا خوڑان دکی دین شي کی سړی بچانه شو پتی ز وڑان دشی نو ایت مین هی گاٹ ریڈ اف هیم, هی گاٹ ریڈ اف هیم زان د خلاص ک الله تعالی ما كانوا سابقين دی زمونا خلاصی دون کی غنو. فكلنا اخذنا بذنبه پس هر یو د دوینا خزنا مونګونی سو به زمبی په ګنا د دو. فمنهم من ارسلنا بازر دویاغ ارسلنا چ اورو راولې ګل مونږ علی د باندې حاسبا دبرې سشي دبرې دی ور سٹونډ ټو ډیت. نو دا حالت ورته ولې کدا قوم لوط دی دبرې الله بچا ورولې په قوم لوط باندې. ساينټیسټان ورته موجود دور کې میټیو شاور وای دی ورته سوې میټیو شاور. نو دوی وایي چې ډیټ سی علاقه کې میټیو شاور شو. ډیټ سی علاقه کې دی اسیډک شاور مورته وي, اسیډک شاور مورته وي. اصل لفظ خو زیات تر میټیو شاور استعمال دی. فامن هم بازیر دوی نا من هغه دې ارسلنا چې لګلې او موږ دوی با د باندې حاسبا دبره. و من هم ابازیر دوی هغه اخذت سویحه چې اونې سو دوی لا سیس کدویلا بن کدویلا ختم کدویلا اسیحتو یو ډیر تیز आवाज د جبرئیل امین د هغه لو الټیټیوډ فلایټ نچ لاندې پرواز په وک د جبرئیل امین خو باندې قد صد ما بین المشرق والمغرب. پیغمبر پاک فرمای صلی الله علیه وسلم چې ماته ځانو خود مشرق او مغرب دا ټول سپیس د جبرئیل په باندې باندې ډکو ولو 600 جناح شپک سو وزری وي. اوس دا تمره هیوج باډی چې شپږ سو وزرو سره لو الټیټیوډ پروازو کی نو د خلکو سره کیفیت شي بلډنګونه ونړيږي. او سو پرسانه کیا چې لګ لو پروازو کې بیسو کی بلډنګونه ونړيږي. نو جبرئیل امین دغه ته الله تعالی سویحه وي د جبرئیل د فلایټ دی आवाज دی سو سویحه تیز आवाज ناقابل برداشت سویحه یو داسې تیز आवाज دی چې ور سره زړه ما زروش دي سو ورو کی. نو دا قوم شعیب او قوم سمود سره الله دا وکړه. قوم شعیب او سمودیان سره ها قوم شعیب دا ته الله سره واقعي تیر شوی دی. دلته خو ما ته ته مې سره پرفرنس دی. و من هم من خسفنا بیل ارضا ابازیر دوینا غو خسفنا بیل ارضا چکین ولم اغبان اسمکا لک قارون. نو دا الله تعالی رفر کوي جاتا قارون ته. ومنهم من خذت الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم أبا زيد دوياغ أغرقنا جمونغ غرق لك قوم نوح أو قوم فرعون. نو قوم نوح الله تعالى بطوفان غرق قوم فرعون ببحر غرق. وما كان الله نو الله تعالى ليظلمهم جزلم كو دوي زرا ولكن كانوا لكن دوی وانفسهم فزانو خپلو باندې يسلمون ظلم به کول دوی خپلو ظلم په خپل ظلم کولو مثل الذين اتخذوا مثال دا کسانو اتخذوا من دون الله چاغي جوړ کړی دي په مقابله د الله کې اولیاء خدایان نو اولیاء دا جمع د ولی ده او لفظ ولی د دې مختلف معانی دي په عربي لغت کې یو معنا یې دا د دوست دویم معنا یې دا د پروټیکټر بچ کوونکی دریم معنا یې دا د ګارډین سرپرست سلورو معنا یې دا د حکمران تاسو ورته والی صاحب وایي حکمران دی پنځم معنا یې دا د سیکرټ کیپر رازدار څه ورته رازدار شپږم معنا یې دا د کنسلټنټ مشاور سشه مشاور او و معنا یې دا د فرست کزن فرست کزن ته هم ولي وایي د اکازوي ولي بولی شي نو دلته په معنا ده خدای راغلی دی مثل الذين اتخذوا من دون الله مثال دا کسانو چې جوړ کړی دی په مقابله د الله کې اولیاء خدایان کمثل العنکبوت دا په شان د عنکبوت دی سپایډر عنکبوت معنا سپایډر جو لاګي تاسو ورته سوای مثال مات سپایډر تاسو وای پښتو کې جو لا نه وای جو لاګي نه وای ها لای فارسی ها سپایډر جو لا نو تاسو پښتو کې ورته وای غړې اتخذت بیتا د جوړ کړه دوم جوړ کړه دی کور سپایډر ویب تر د کور دی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ أَيَقِينًا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ زیاد کمزور کور په کورونو کې لبیت العنکبوت یقیناً دا د عنکبوت کور دی لو کانو یعلمون کاش که دا خلق پوهېدی دی باندې الله تعالی وایي دا کومو خلکو چې خپل امیدونه بوتانو پورې تړلي دي دا خو داسې ده لکه د عنکبوت کور ان الله یعلم ما یدعون یقیناً الله پیژني هغه یدعون چې دوی ورته آوازونه کوي من دونې بغیر د الله نه من شیئن څه شی چې هم وي که بت وي که مړې وي ځکه څوک خلک د بتانو ته آواز کوي مونږ مسلمانان مونږ مړو ته آواز کوو مونږ پیر بابا را مدد شه سخي صاحب را مدد شه سخي څه وایي سخی سے لوی طالب بابا مدد سے پھر سے بڑا مدد سے اللہ تعالی فرمائی تدوار یو کس پشیر دے اگر بوتا آواز کی دست کی مڑی تا آواز کی غائب تا آواز کی خرندر سے تا آواز کی استغفر اللہ جہالت دے ان الله یقینا الله یعلم کویږي ما غشی باندې دونه چې دوی ورته آوازونه کوي مل دونې بغیر د الله نه مل شی انس شی چوموي ووعد الله العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی وتلک الامثال او دغه مثالونه نضربوا للناس مونږ بیانو خلکو ته د پوهې دپاره وما يعقلها خن پوي گدي مي سارونو باندې الا العالمون مگر سمجھدار او پوي والا خر الله تعالى وي ها مونږ کم سره چې د عقل په خبره نه پوي مونږ د ته د عقل خبره کول لکه گاو مې شته چې رب هغه گئے تاسو ودان کې د رب مسل ته کنه ها اوس تر باب مونږ گاو مې شته اوس کولا بیا مسو عقل پکشته عقل مين سلک فام پکشته گاو مې شته بوله زناور دي ډیر کما کر مونږه د عدالت د اخر خبره کو لکه سنډا ته چې باب مونږه د گاو میش نرچ وی هغه ته سنډا وای ها و ما یا کلو ها نه پوهه کې د مثال باندې الا العالم مگر د پوهه خوندان خلق الله السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او الارض مکا بالحق پرشتیا ان فی ذالک یقینا پدې کې لا آیتن دی لو عبرت للمؤمنین مؤمنانو د پاره اتلو ما اوحیا اتلو الولا ما آغا اوحیا الیکا چې وحی کړی شوی دی تا ته او پیغمبرا من الکتاب یعنی کتاب لولس چې تا ته وحی کړی شوی دی د څه شی واکړی شوی دی بیان دی من الکتاب یعنی کتاب خلقو ته سره ولا دا کتاب لرو ورته واقع مسورات اقائم ومنز ان الصلاه يقينا منز تنها من کول گئی عن الفاشاء د گند کارونا والمنکر اد ناروا کارونا والذکر الله ايقينا یاد الله اکبر ډیر لوی شه دی نو دلتا یو مسله اقیم الصلاه منز قائم وا نو د اقامت الصلاه مفهوم نمبر اول لمبے اس دک صحیح طریقے سرا چھ فرائض واجبات دور کی فرائض واجبات سنت مستحبات مکروہات مفسدات مباحات وہ کس مسئلہ دموز متعلق معلوم ہوٹ ضروری دی چھ پدی منس کے فرض صدی پدی منس کے واجب صدی پدی منس کے سنت صدی پدی منس کے مستحب سدی پدی مانزکی مفسد سدی چموس فاسدی پدی مانزکی مکروہ سدی چموس ورسرا مکروہ کی پدی منس کے مباح کم کار دے چموس نہ پیس نقصان نرسی نو دا چی سر را جمع کے نو دا ٹول آل ٹو گیدر دا دو سو نو زیاد جوڑی گی دا دو سو شیونا پا دو رکا تا منس کے پی جندر ضروری گی سو شیونا دو سو شیونا نو علا با دا دو رکا تا منس سی بھی فقہاو د دې بهترین تعبیر او تحقیق کړی صحیح شو نو یو دا چې دا معلوم کې په دا انداز چې مونږ او کې نو دې ته وایي مس قائم ول دې ته وایي څه مس قائم یو دې مونږ ادا کول دا مونږ مونږونه ادا کوو یا مونږ مونږونه کوو قائم وې نه قائم ول خو دا غلی چې دا ټول سونو باندې ځان پوي کې مونږ ته پته هم ني چې واجب را نه پاتې شو که سنت را نه پاتې شو صحیح مون ته پته ني چې دا کوم حرکت مو کو دا مفسد د مزده کدا مباح دي مانځي دوی معنا واقف سرا مرس قائم کا یعنی با جماعت کوا نو سره چې انډیویډوال مونږ کی د مونږ ادا کړل دي چې با جماعت یو کی د مونږ قائم کړل دي د مونږ کړل قائم کړل دي نمبر 3 واقف سرا مس قائم کا یعنی دا نه چې کله کړو کړو قضا کړو مس قائم کا پینزو وقت بے کے درے و مانا سلو رو مانا واقعی میں سلا کاتارٹی لرے دا نظام قائم کا کتی پرسن ان اتارٹی حکمرانے سی حکمرانے نو اقامت الصلاة یعنی مسلمانانو بانی منس کول دا مسلمان حکمران سے مداری دا او حوالے دا پاروڑی کے سورہ نور آیت چی اللذین ام مکرناؤں فی لفظ آغ خلق چی کلا موندوی تا قدرت ورکوزما کی اقام الصلاة دای د موس نظام قائم وای د دې وجه کوم حکومت ځان ته اسلامي حکومت وای د منځ وخت کې د ډایرکټر معمولات سٹاپ شي چې د منځ وخت شي د ډایرکټر معمولات هغه سٹاپ شي سعودي کې بیاسي مستور معمولات سٹاپ د ګورنر په نو دې وای اقامت الصلاه واقم الصلاه ذکر سوره نور آیت کې الله تعالی سرور خبره کړې دي اقام الصلاه وامروا بالاقام الصلاه واعطوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر شد اسلامی حکومت ذمہ داران نظام صلات قائم ہے نظام زکات قائم ہے امر بالمعروف کئی نہی عن المنکر کئی تو دیو جی حضور علیہ السلام زمانے روالے کل جو اسلامی حکومت قائم شوے دے نو دے پکے مستقل شعبے دے پکے مستقل شعبے چرتا ورتا الدعوت والارشاد ہوئی چرتا ورتا سوئی دعوت و ارشاد ہوئی چرت ورتا نظام حسبہ ہوئی سوئی ورتا نظام حسبہ پا بازے حکومتوں کی ورتا امر بالمعروف و نحی عن المنکر ہوئی دا غیدہ کا ضرور کرنی سو منس قائم ہوئی زکاة نظام قائم ہوئی امر بالمعروف کو نحی عن المنکر ہوئی ان الصلاة تنہا عن الفاشاء یقینا مزدا من کول کی عن الفاشاء دکند کرونا والمنکر ادنا روا کارونا نو دې زه د لفظ ذکر شی او فحشا یو منکر نو دا د تولی کې نصارا مدا او صف الخانه چې فحشا دا هغه گندکار ته وای چې دې گندګي په انساني بنیادونو باندې وای دې گندګي په سمادو وای یعنی عقل مند انسان ته پدې دا گندکار دی غلا کول سشي غلا کول چوره چا پاول کول دا یوازې اسلام وای چې ناروا دی که هندو متوم وای چې ناروا دی ټول دنیا کې ټول انسانان وای دا ناروا دی نو چې کوم شی انساني عقل بنیاد باندې ناروا ګڼل شي هغه ته فحشا وای سوی ورته فحشا او چې کوم شي ګندګي په عقل نه معلومیږي او اسلام ویل چې دا باندې کې هغه ته منکر وایي هغه ته سمو هغه ته منکر وایي لکه اوس کله موږ سوت تاسو کې دا لیو خوړل سور سور خوړل ولې اسلام کې ناروا دي ځکه دا خارسو مین ریزن وایي موږ ورته د فحشا او د بار ریزن ني منکر د بار ریزن ني د سره بار ریزن فحشا د بار د منکر د بار ریزن ني منکر د بار آرډر ني منکر د بار سي آرډر ني ډونټ ډو دیس بس دا تاټي آرډر اگر چې په سور کې پنه خوراک کې غوسه حکمتونه دي صحیح اوکې مته معلوم نه یو نو چې الله وایي چې نه به پرای بس چلو فحشا کې نه شامل منکر کې شامل نه صحیح څه فلاحه خوب وشه ها دا منکر دی دریمه مسله ان الصلاۃ تنها عن الفحشاء کی نظم من کول کی عن الفحشاء د گند کارونا والمنکر ادنا روا کارونا نو مز من کول کی د گند کارونا او د ناروا کارونا منز ک کما حقه مسی نو دا به لازمی نتیجه ای تدولیک منز د مسلمان کہ یقین مانو کہ منشی نو لازمی نتیجے پیدا ہے جدا سے مسلمان نہ بیا گندہ کار کئی نہ ناروا کار کئی خوز کم بندہ چی منزو نام کئی او اثر گندہ و ناروا کارو نام کئی دا دے مانا دارا چی منش کے صفات دے منش کے صفات دے سمسٹیک دے دے پا آغا ردائی پوئی گی نا آغا انسٹرکشن صحیح نہ فالو کئی دادا سے لگا ڈاکٹر صاحب ناستے ڈاکٹران دوائی ورکی ورسر انسٹرکشن زم ورکی سوری انسٹرکشنز او ہدایات ور سره عمر کی اس کے یو سڑے اگر دوائیوں پوری انسٹرکشنز دے ڈاکٹروں فالو کئی فائدہ پورتا کی صحیح او کہ دوائی پوری انسٹرکشنز نہ فالو کئی لگا سڑے ڈائبیٹک دے شکری مریض دے دوائی کو ور دوار کڑا خور دے وچ گورا پٹاٹے بن ہوئے صحیح مون پلی تس مون پلی ہوئے ہاں دا انڈر گراؤنڈ سپر سن چکی دا شوگر شکری مریض پارہ خنی سما کتن چکی ہاں تاسو بلته ټیپر وای کس وای ہاں نظم کې د نن کی یو مولای وي یو مولای یو اور چې په خیه شلغم ها شلغم ہاں نو شلغم شکر مریض پر دغه دایو جن رول دی کوم شي چې پزما کې د نن کی شکر مریض پر هغه وی ډاکټر ہاں وی شکر مریض پر خني اوس ډاکټر صاحب ورته انسټرکشنز ورکړ شلغم بنوخره مونږ پرې بنوخره پټاټې به نخره بورا بنا خوری روجی بنا خوری فلان فلان اس دے دوائیو خوری انسٹرکشن میں فالو گئی شکر بے کنٹرولی بلکہ ٹریٹمنٹ بے کی کہ دوائی خوری او دو انسٹرکشن دا فالو گئی ایوائیڈ کئی نا نرد بیماری بکرانے کی فائدہ ہوئی لابرے دا بیماری بے سکی اگر بیماری بے کرانے کی گی یعنی کڈنیز بے فیلے گی یا بس نور نقصان وردہ اس کدے ہوئی چھے ڈاکٹر سے خود دوائی را کڑے ہوئی چھے دوائی دیرہ کار کر دا وہ دا خدای بندہ دوائی کوئی در کرو خود دوائی تار دوائی پر طریقے استعمال لگنا اگر انسٹرکشنز اور 50% ٹریٹمنٹ رو صحیح نو اللہ تعالیٰ بھائی کہ مجھ دن مجھ پر طریقے بانے ہو کو دا 100% ٹریٹمنٹ دے چلیہ بنا گندہ کار کے نہ بنا روا کار کے صحیح شو بلا مسئلہ اور سرو نکل چھو اس دا پر مجھ بانے ہو مرتبہ نتیجہ دا خود دین دا نتیجہ آخص کول چھو سڑے منزم کئی و دا نارواؤں کئی نو دل سکول پکار دی باید چی منزونا بس کی ذکر ادھر منزونا دے اسلام آنکڑا نا باید چی خپل اسلام کی موز با دیرہ پھارا نپری دی باید چی دا موز سائی کی او دا ورپسے کم ایسا دا آیت چی دا دارا دے خبر تائید دے چو اس ممکن دا دا چا مثال ہوئے چل ازا بخبر مثال ہوئے چی زمونس کون پینزو وقت دا فار اگزامپل الحمدللہ او ورسرا ناروام کی گندہ کاروں کا لکو قرآن خوئی چی ان صلاح تنہا عن الفحشاء والمنکر ہاں نو کل شیطان ما پدی انداز بانی کرنیس گئی چی مرگ دی دا موز کدی بس کنو خوئی زکر استا پموز بانی دا فائدہ نمرتب کی یعنی شیطان واری دا فریکٹس را بانی بس کی چی نتیجہ پینا دا مرتب چی دا فریکٹس را بان اللہ تعالیٰ گوڑ دا فریکٹس بس نکی ولا ذکر اللہ اکبر عرص چی دی کہ پینزم انٹا دی موز کی تیر کرن کہ لس منٹا تیر کرن لس منٹا خود خدا یاد کر دا ہم یو ڈوئی کار دی جستا پلاس را گلے دے خبر زین کرا لے نیو مانا ہے در ولی ذکر اللہ اکبر چی دا موز دا خدای ذکر دے او دا ذکر بہترین طریقہ دا دا خدای یاد اول پدر طریقہ ہم دیر ڈوئی کار دے دا خدای یاد اول پدر طریقہ دا ډېر لوی کار دی. یو ذکر الله دوی معنا دارا د خدای یادول تعالی یو خدای چې ته خدای یادې الحمدلله رب العالمین دا څه شی دی؟ خدای یادول دی. الله اکبر دا څه شی دی؟ خدای یادول دی. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد څه شی دی؟ خدای یادول دی. سبحان ربی العظیم الله تعالی وي دا ډېر لوی کار دی. دې ته وړوکی کار مه وایه, ته ډېر لوی کار کې صحیح. او دغه معنا دا چې کله ته مسکې نو خدای تا یادای. د دغه ابو هريره حدیث رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې کله بنده مونږ شروع کی او دی وای چې الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی فرشتو ته وای حمدنی عبدی, وګوره زما دی بنده زما حمد بیان کا. چې کله دی وای الرحمن الرحیم نو الله تعالی فرشتو ته وای اصنع علی عبدی زما بنده زما ثنا او ویلا. چې کله دی وای مالک یوم الدین مالک د ورځې جزا دی, الله تعالی وای مجدنی عبدی زما دی بنده زما عظمت او لوی بیان کړه. چې کله دی وای ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو خاص تا نه امداد غواړو, الله تعالی فرشتو ته وای تاسو زما گواهان شئ چې زه بل د عبادت قبلوم ادا سره به امداد کوم. او چې کله دی وای اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نیغه لار وښی, الله تعالی وای هذا لعبدی ولعبدی ما سأل دا زما د بنده ډیمانډ دی زبر زړه ډیمانډ پوره کوم. نو دا په هر جمله باندې د خدای دا کمنټ سر کول څومره لوی خبره ده چې خدای الته د سیف الله ذکر کوي, د نصارا مز ذکر کوي, د حامد جان او ډاکټر ذوال فقار ذکر کوي. چې وګوره د حامد جان وراړ دی حمیدنی عبدی دا زما بنده دی زما تعریف وي, الرحمن الرحیم دا ذوال فقار دی ګوره زما ثنا یې وویله, مالک یوم الدین دا نثار احمد دی زما بزرگی بیان کړه, ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سیف الله خان دی او چې خدای ستا عبادت کو ستا نه امداد غواړو زه عبادت قبلو مو امداد به کوم, اهدنا الصراط المستقیم دا قاضی فضل الله دی وای چې خدای مو ته نیغه لار وخی دا زما د بنده حصہ دا او دا ډیمانډ دی او زبر دا ډیمانډ پوره کوم. دا یو رانه کومنټ دی هر مسلمان په موږ باندې روانه او سو کی گئی الله او چا وړاندې گئی د فرشتو وړاندې. نو اسکه د الله عظمت د سړي پزړه کی هغه ته پتو لګي چې دا تفسیر سمره عظیمه تفسیر ده, دا کمنټس سمره عظیم دي. دا خو چیرې لکه مثلا اسکه د زمونږه مېر دی اوس د مېر یو سټېټس دی د مېر یو څه که هغه چا ته ذکر وکړو هغه ستاسو ګرانډا هیلس کې ډاکټر ذوالفقار صحیح. نو ذوالفقار خو د لوی ظرف سره دی ممکن ده چیرې د دور لو کار نه کوي چې مې د نوم هغه ستر واکم سړی نه چې ذکر شاو واټ سړی مې رو پیل سلیبریټی د فکر سره یو شوه صحیح. او کبي اعلی گورنر سره به ذکر وکي, او کبي اعلی پرزیدنت سره به ذکر وکي صحیح. او بیا اعلی حمید جان تا قرضه کا کا وې چې ان سر احمد زمونږه عزیز هغه الته هغه چیرې حمید جان وې سر احمد هم یو ګور شه دی د کرزی په یاد دی نو کرزی لوی سړی دی مسله چې اول چا ذکر وکړو هغه سړی دا د الله خبره چې الله نه چا ذکر کوي او تایید دی. امام بخاری حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد کې ناستو یو صحابي دی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه دا د قران ډیر بهترین قاری دی. پیغمبر پاک یو حدیث کې اوموي ارحم امتی بی امتی ابو بکر زما په امت کې زما په امت د ټولو نه زیات مهربان سړی ابو بکر واشدهم فی امر الله عمر زما په امت کې د خدای د دین په اعتبار ټول نو سترانګ سره سوت دی عمر دی. واشدهم حیا عن عثمان د ټول له حیا دا حضرت عثمان دی. واقزاهم علی بهترین جج او قاضی حضرت علی دی. وی فرمایل واقرأهم ابی بن کعب او د قران بهترین قاری ابی بن کعب دی رضی الله تعالی عنہ او د قران بهترین قاری ور دی وجه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د تراو با جماعت اهتمام وکړو نو قران بچاوړو او په ابن کعب باورو درته عمر دور کې هم درته عثمان دور کې هم درته علی دور کې هم په ابن کعب رضی الله تعالی عنہ خاصه قران وی او پیغمبر ور ټایټل ورکړو اقراهم او په ابن کعب تاسو راو سند نشته درې واره سره تاسو کا سند وکړه دا سند اخر ته جوړه سي نو الته تاسو اومه وا واجازه او قال اجازني دا شیخ وای چې ما ته اجازه ترا کړې ده د دې قران عبد الله ابن مسعود او عثمان ابن عفان او ابی ابن کعب دا نوم ارتستا سو پاسنت کې دي کړې ده. صحیح نو به ابن کعب ډیر لوی سړی و ډیر ښایسته قرآن به ویل د قرآن لوی عالم پیغمبر علیه السلام مسجد کې ناستو دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دی راغی پیغمبر علیه السلام ته مخکې کېناستو حضور علیه السلام ورته ابی له قرآن تلاوت کړه څه کوي نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورته او اقرأ علیک وعلیک انزل چې دا خو ته تلاوت کوې ځکه تا ډایرکټ د خدای نه ریسیو کړی دی د هغې مزه ډېره زیاته ځکه تا ډایرکټ هغه خو تا نه اخېستلې نو وی زه چې درته تلاوت کوم حالانکه دا خو تا ریسیو کړی دی پیغمبر علیه السلام ورته بزا عمرتو ما ته دا حکم شوی دی چې واوره ما ته دا حکم شوی چې واوره ابی ابن کعب هغه مزید مسله کلیئر کول غوښتل وی الله سمانی خدای وی چې زما نوم اخېستلی چې هغه نه واوره الله زمان نو مغستره چې د ابی نه واوره پیغمبر اسلام ورته دو سره روان وي جبريل راغی ما ته وی الله وای چې ابی ابن کعب را روان دی هغه نه قران او روزي هم وره انا قران وره زه هم وره اوس ابی ابن کعب چې دا خبر وره چې خدای زمان نو مغستره لسترونه درام سره اخر روان شي چې د دین له سعادت دنیا کې بلشته چې دی او بندنو سو کول الله والی او بیا دا ابی ابن کعب کله کله به دا خبر ریجیس کولم تاسو ته وزه خاص سره نه ښکارم خو یې زیم ګوره لوی سره هر کوم ورته څنګه لوی سره یا الله کړه کړه زما نوم مخلي او سره تر خدای عظمت معلومو لهدا دې نوم غستو د دې ویټ ورته هم باندې چې دا زما د نامې تذکره زما سره لوی مقام دی الله په نظر کې صحیح شو نو ساری او سره چې مونږ کوي د هغه د الله په نظر کې او مقام دی ځکه په الله تعالی رننګ کمنټري کوي تبصره کوي ولا ذکر الله اکبر اتل ما اوحی الکتاب اولولا چې وحی کړی شوی رتا تا یعنی کتاب اولولا او پیغمبر واقم الصلاة مس قائم کا الا الصلاة یقینا مستنحا من کو کہ یعنی الفاشاء د گند کارونا والمنکر یودنا روا کارونا ولا ذکر الله اکبر علماء د فحشاء او د منکر تفسیر دا کړل چې فحشاء وای د بی حیاي کارونا هر یو کار چې بی حیائی وی پکې هغه ته فحشا وی او منکر وی باقی ناروا ہوتا نو لکه قتل شو غلا کول شو چوره چپور شو کرپشن شو خیانت شو صحیح دا ټول کارونه دې ته منکر وی افحشا زناکاری شو بربندې در شو فحاشی شو اوریانی شو گندګیری شو ها دې له سوې فحشا ولا ذکر الله اکبر یقینا یاد الله دې لوی شه دې والله یعلم والله تعالی پویږي ما پاشه باندې تسنغونا چتا سکوي ولا تجادلوا ارګومنٹس مکوي آل الكتاب کتاب وعلى خلق سرا يهوديان او نصارا او سرا ارګومنٹس مکوي الا بالذي مگر با طریقہ ی احسنو چې ډیره بهترینه طریقې نو سې يهودي او نصراني سره چې کله ارګومنټس کې نو په انتهائی بهترینه طریقه باندې وکي هغه انتهائی بهترینه طریقه بسې سوره بقره آیت نمبر 63 شپږ دیش پیدا دوه ویش سفر الله تعالی مسلمانانو ته دی يهوديانو او نصارو ته دا خبره قولوا وعدت آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي الله باندې تاسو په سي اعتراض دي نو يهودي نصراني په اعتراض کوي نه و ما انزل الينا ابا کتاب چې نازل شوی دي مونږ ته تاسو اعتراض دي و ما انزل ابا کتابونو چې نازل شوی ابراهيم تا اسماعيل تا اسحاق تا يعقوب تا ولسما تو داوي پسماندګانو تا وما او آدین اوتی موسا چور کرشو موسا تا عیسا تا وما اوتی النبیونا او آغا طول کتابونا یا دل چور کرشو پیغمبرانو تر جانب طرف دوینا لا نفرقو بینا خدم منو دا ایمان پی دبار مونگا حس فرق نکو دا دے پیغمبرانو میس کی محمد رسول اللہ پیغمبر گنو نو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر منو محمد رسول الله پیغمبر منو نو موسی علیہ السلام پیغمبر منو محمد رسول الله پیغمبر منو نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر منو دای په اعتراض کوي ربان او سره خطرې کا د بحث کو و نحن له مسلمون قد الله تعالی تا سرنګون کوونکی دای خدای ته سر دی الله تعالی وې دې سره خبره په دې بنیاد کو نو کدا در سره ومنله او په دې در سره اتفاق وکړو بیا دوی کنوینس کول اسان دي بیا مخکې دوی کنوینس کول چې اوس راځي نو چې دا وګورو چې ابراهیم علیه السلام خدای نه څه پیغام حاصل کړو موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام د الله نه څه پیغام د نه نه له ونه بعد خو تاسو پته نه ډېر عجیبه کیفیت یو طرف ته بایدل سواله دلام سره راتل او بل طرف ته یعنی هر یو سړي سره خطر او ماحول کې ډېر یو ټینشن صحیح او ان دی ادر هین بعض اوقات موږ هم کوشش کوو موږ ته دعوت هم راغلې د چرچونو نه یا د سکولونو نه یا د سینیګاګ نه هلته به تو بیان نو همې جان بر سره نو هغه ته یو ډېر لوی سینیګاګ دی ها څه بلخا هغه ته یو ډېر لوی سینیګاګ دی اګم ته او نو ال دلاړو نه دلاړو او ما ډېر زیات یو نه راځم موږ ته تنه دوه درې ګاډي لاړو نو بیان وکړو کافی بیان وکړو تقریبا دوه غنټو پورې موږ یې بیان او سوالات صحیح او بیان مې هم هغوی ته وکړه د موسی علیه السلام یهودیان پر او په لومبي زر باندې ماته هلته دا تجربه وشوه چې په یهودیانو کې هم ښځه مولایانه وي که نه ما ویږي نه دا نن صرف په کرسچیانانو کې ما ویږي یهودیان د دې ربی په ټول نارینه وي هغه او دا مو چې زړه وه یا داسې ارلی ترټیز کې وه صحیح او ډېره یعنی جوړه وه صحیح نه چې ما بیان وکړو نو لاسټ ټایم راکو څنګه دی ټول راتل چا لاس میلا ول چا سر او هغه په لاؤډ سپیکر باندې یعنی خپل کامنٹس ورکړه چې د موسی علیه السلام متعلق خو مونږ هم دور نو خبر لکه چې د سوره خبر صحیح وی ډیډنٹ نو ایون دیٹ مچ اباوت اور اون میسنجر پرافیٹ موسس ایز هی انفارمڈ اس اباوت صحیح او بیا غرا کو دښ نو همې جان ما سره ولاړو نو مګې دې ولاړو یهودیانو ولاړو ناغه وی وی مات دا پتا چې تاسو په مذہب کې خزی او سړی لاس ملاول نشتا ادروایز آی وډ هاف هګډ یو مات ادروایز آی وډ هاف هګډ نه همې جان ته ورته وایي زما په بیا په سر ملاول شه بسم الله الرحمن الله تعالی عنها دا پیغمبر السلام ہوسٹ ہوا اوس د مدینه منورې سره خلک پیغمبر علیه السلام ملاقات تراتل نو دی پیغمبر علیه السلام ته ویږي د يهودانو اتنټیک اتارټي صرف مدینه کې نه تر شام پورې تر عراق پورې ټول اتنټیک اتارټي دا عبد الله ابن سلام ډېر لوی ربای دی ډېر لوی ربای دی هغه چې راغله د سنور خپل علما هم ور سره دی ملاقات کوي پیغمبر علیه السلام ورته راوړ نغره نه ابن سلام په خپل وی رضی الله تعالی عنه وای ما خو چې دوم به نظر په پیغمبر باندې پری وته فعرفته انه هو د تورات او د انجیل د بیانات ورنا کې فورن پیژند ده نه تورات او انجیل چې پیغمبر کوم ذکر کو ما فورن پیژند چې هم دقه ده بلکې یو ځای قران کې الله وایي يعرفونه کما يعرفون ابناءهم پیغمبر د يهوديان او نصارا تا داسې صحیح پیژن لکه څنګه چې پلاخ پر زوی پیژن یو نه دي خطا کیږي تورات او انجیل کې ما ستا کوم تذکرہ ذکر ده وی چې ټیلې کې تا سره دې تا داسې پیژنې صحیح لکه څنګه چې پلار په خپل ځوی پیژندو کې خطا کی چا ته چا پردیس وی کړل نیول دی اگر 100% شکل ور سره ملاوي چې دا زما بچي خطا نه څو دا خطا کوي بالکل نه کوي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی دیتا داسې پیژنې لکه پلار چې ځوی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی په دې او تبصره وکړه وی الله زمو متعلق وای چې دا يهوديان دا پیغمبر داسې پر حق پیژنې یعنی صحیح پیژنې لکه څنګه چې پلار ځوی پیژنې هغه نه ما جوړې له ما د دین او زیات بر حق پیژند زکه چې پیغمبر مې پیژند د الله د کتاب رڼا کې پیغمبر مې پیژند چې د غلطۍ سوال نشته د الله د کتاب او وی زوی خو زه پیژنم د خپل نکاح پر رڼا کې چې دا هغه مور سره زما نکاح شوه دی یعنی د خدای چې کوم بچی راوړې زما زوی ولې دی زکه چې دی مور سره زما نکاح شوه دی ابن سلام رضی الله تعالی داسې مسکه شوه خندر ولا ادری ما تفعل النساء څه پته لګی چې خدای سکای ابن سلام وی مزاحی سره مو ډېر لوی سره ډېر لوی عالم صحیح نو اوس دغه زویر زما زویر زکه چې د مور سره زمانی کا ولا ادری ما تفعل النساء سپدری چې خري سګي خو هر چره دې پیغمبر پیژندګری وا دا خود زوینوم زیات یقین زکو چې دا مل تورات او انجیل پرانا کې پیژندل یو اس شک پکې نو پیغمبر سلام ران ور سره کیناست نه سلام وای چې زه خلوم بنیم نظر سره مطمئن شوم چې دغه دې ایمان پر اورم خو ما لک فردر کلیئر ک دا خبر نه ونه نورم کلیئر ک نو زور تک کیناستم نه ما ورته جی دا بچے کلپ مورتلی کلپ پلار کلپ مورتلی کلپ پلار مور طرف تا یا پلار طرف تا او دویم کلا نالنہ پیدا کیی کلا زنانا نئے پیغمبر علیہ السلام رہتا ہوئے چھ ازا غلبہ ما الرجل ولد ذکر و ازا غلبہ ما المرقت ولد انسا موجودہ دور کی ورطا ایکس ایکس او ایکس وائی ہوئی موجودہ دور کس پرمسل سوئی ایکس ایکس او ایکس وائی پیغمبر علیہ السلام ورطا آغا زمانہ کی دی ناری نوالی او بغ او دی زنان والی او بغ ہوئی پیغمبر علیہ السلام ویچے کرا دی ناری نوالی او بغ غالی بشی حلق رش وائی وائی دی ناری نوالی او بغ اچھے کلا دی زنان والی او بغ غالی بشی جینے راشی ایکس ایکس صحیح عبداللہ علیہ السلام ویچے دا جواب راکا اے مائی دا خبر خصوائی دی پیغمبر نبل چاہتا نہیں معلوم دی بانی صرف پیغمبر پوئی کی علیہ السلام صحیح او بیا مدنا تا پو ناس تو مرسر وی مای لگ نورم کلیر کوم دا خبر نوی دیکی یو سڑی یو باسکیٹ ڈک راوڑو دا خورماو دا خجورو پیغمبر سلام بخی تا کیخو دا وی دا جی صدقہ دا تسری پیغمبر سلام ٹچم نکڑی وی دا چرت فقیرانو مانی تقسیم کا وی مای دا پیغمبر دی لگا پیغمبر خیراتونو ناخلی پیغمبر صدقی نکو وی لگ سال بعد یو بل کس را لی اخم یو ٹکرائی خورمائی را لی کی خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا جی هدیه ده گیفت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بسم الله پیغمبر گیفت قبلې صدقه نه قبلې به ما یوس کلیواله ته وای نو چې مسلمان شو دی اسنا کې ودا هوست کلثوم بنت الهدم بیا رااله وی جس نور د یهودی کمیونټی خلک راغلی تاسو سره ملای در غواړي ابن سلام وای ما پیغمبر علیہ السلام ته چې د خواته کمرې ته زم دا خلک چې راشین زما متعلق ته پوسټ وکړه چې دا سړی څنګه سړی دی نو وای وره چې دی سوی زما متعلق نو چې کله ووی نو بیا ورته وایه چې که دی په ما ایمان راوړي نو بیا ستاسو څه خیال دی نو بیا دی رد عمل ګوره او بیا وروسته ورته اطلاع ورکړه چې د ایمان راوړی دی بیا رد عمل ګوره نو هغې چې راغله ابن سلام صاحب رضی الله تعالی دې خوا ته کمرې ته لاړو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره ستړي مشي ګډ مارنی ګډ ایوننګ یا جسو صباح نور صباح الخیر بے ورتے دا عبداللہ ابن سلام تا سے کس سنگ سڑے دے یا سبحان اللہ سیدنا و ابن سیدنا او خاندانی طور زمون سیدان دی خاندانی طور سری زمون سیدان دی اتارتی دا زمون پیران دی خدا غینا بغیر گدکی گنا کینو نا خوراک لگو جسو پورے غینا وابرول نہیں اغستے ابن سلام کو اتارتی کا اتارتی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتے کردے ما پیغمبر منی نبیا آئی ورتے امپاسیبل امکان نیشتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نو دی خوشترک سات وړاندې راغله او مال یې پلیج راکړ یعنی د ایمان راړ نو دا غیر ایمان سو وی هغه ډېر دروژن سړی دی یو ډېر کذاب دی فراډ دی تو کمال سړی دی ټول خاندان یې داس داس داس ابن سلام صاحب رضی الله تعالی کرا ووت وی خاندان یې ورته صحیح ورته دروژن خلق دا ولې درو وای حقیقت وای دا دې کنه دی هغه به دې خو منرو ته تیار دی دې خو دې منرو ته تیار دی بلکہ حضور علیہ السلام پہلے بی بی دا رضی صفیہ سنو میرے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دی پلار خویی ابن اختب دا دا خیبر کنگ دے دا خیبر کنگ دے او مشہور جنگ شوید جنگی خیبر جنگی خیبر کی پا قیدیانو کی در صفیہ ہم قیدی شوی ہوا پیغمبر علیہ السلام آزاد اکڑا او بیا ورسل نکاو دا را لگو پیسا کی دا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کر قیدیان تقسیمول نو صفیہ نے چاہیسا کرا دا حسان ابن ثابت حسان ابن ثابت خود دیر لوی شاعر اتھنٹک اتھارٹی لکہ مولانا روم دا شعر پہ دی بار بانے صحیح دا پیغمبر علیہ السلام شاعر ہو اور واحد سرہ جنہ پیغمبر موجود ہے بنا پیغمبر پر ممبر بانے کی ناستا حضور علیہ السلام پر دیور شاعر تکینا شعر نہ ہوایا نو دب اخبر نظم واورو دا پیغمبر علیہ السلام پر ممبر بانے دیر لوی سرہ حسان ابن ثابت خو غریب سڑے مالی ہے دے بار سرہ غریب سڑے ہو صحیح نو اس دل جب پتہ ہو رہا چی دا کماؤ وین زدا غ زمانی ما دا خود کی نو شاہزاد گئے دا تا شاہزاد گئے ورد ہاں چی دا خو پرنسس دا دا سپوز دی پرنسپل دا به څنګه خوشاله ساتو زما خو ځان ته کړه ډوډۍ وي کله نه کله نو کې دا خو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی ویجی تاسو ته پته چې کومه ویله ماته ملاو شوې ده څوک ده پیغمبر اسلام ته څوک ده وی دا خو دې د خویا یې د خطب د کینګ لور ده د کینګ لور به څنګه وی چې خدای ته وراغه ته زمون بادشاه یې هغه چې ستا کور کې لري راخې صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خدانو انتظار وکړ نو حضور اسلام ته وحی عمرانه چاو دغه صفیه لا تراول آزاده کا او نکاح ور سره کا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمائی چې حسان ابن ثابت حضرت صفیه خورا اوس طرف پیغمبر علیہ السلام ټینټ دا چته راوس د خیمه تیرا اوس دا خو اوس دا پته نه لګی دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به بطوری وینز ساتي که بطوری خزا بطوری وینز که بطوری خزا نو به فرق داو چې که وینزې نو ردی مخ کولا بی سار چې کلمه رواني نو که دا وینزې مخ به ښکاروي او که بطوری خزا ساتي نو بیا به نقاب چولی صحیح او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کبه تورې خزې ساتي کجاوه تاسو وای اوش باندې کی دي کجاوه کې چې کله کې نه نو بیا کجاوه باندې صدر تړي او کنه په تورې وینځې ساتي نو بیا کجاوه باندې صدر نه تړي صحیح نو یې سار مونږ سي اوش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماته انس به ماوي جي وې تا کجاوه کا ورک نو یې صاحب ته پتا ولګی چې د شپې آزاد کړی او اراده د نکاح کولو نو حضرت صفیه پیغمبر اسلام ته وزر وای وای تا جی جی کله مدینه منورې ته راي مخ ویا او مدینه کې اوسې تا خو د خلق جلاوطن شو چرته خیبر ته نو یې زما پلار او زما اکا دوی ستاسو ملاقات ته قبا ته راغلي ستاسو ملاقات ته قبا ته راغلي انا وې د شپې چې دوی ستاسو ملاقات نه رالو نو وې تاسو ما اکا کمره دا مې د پلار کمره وا دا مې د اکا کمره وا دا پلار سره په څنګه زما کمره نوی دا اکامه هم دا پلار دی کمره که پلار سره ناست دوی خبری کئی انوی ما ورده وجی خیم نوی زما دی اکا زما پلار دا پوسو که چه نو سده خیال دی آغا دی دی اگه ورده 100% آغا دی چه تورات سوی ام آغا دی نوی شلیه نو بیادی تغاسی تولی روز تو خو ایمان با هم پیرا وڑا ایمان اگه ورده ایجی بخبر پتی چه ایمان رخ بلی بادشای سر بس کوئی بیا بادشای تا خیر باد باری نو زب بادشای او بدن شم قربان ہو لی زب خود اخبر قبیلی حکمران ہے او زه د باندې ایمان نه بیا بدل دراست دي زه بالکل به ایمان نه راړم همیشه مخالفت کوم صحیح نو زه ما خو چې هغه وخت به زړه ټینې جوړو خو زه ما په ځین کې دا چې دا پیغمبر دی که کار ما ته موقع ولا زه د باندې ایمان نه راړم زه کا کام هم وای چې دې پلار مې پور دی چې دې ما چې تاسو نه سم دې نه پوي دا او ما سار باندې پلار ته ویو چې دا څوک نه مل مچ راغلې دا ټول خلک چې ولزی او تاسو هم تلې دا څوک دی ما ته دا دروژن سړې دی دی وای دا خدای پیغمبر دی به ما وی چې بابا بېګا زما اکا ته وی چې هغه دې ویل چې ته په دې خبرو نه پوهېږې دا له ماشومانو خبرې نه دي نو بار ته وی الله تعالی فرمایي چې فلذینا دینا مل کتابا کسان چې ورکړې مونږ وای ته کتاب یو مينو نبی هغه ایمان راړې دې قران باندې و منا اولای ابا زیر دی یهودو نصارا اونا من آغا دی یغمینو بی جیمان ناڑی دی بانی یا و منا اولای بازی دا اہل مکہ اونا آغا دی جیمان ناڑی دی پیغمبر بانی و ما یجحدو بی آیاتنا الا الكافرون الکار لگئی دا آیاتون زمون مگر کافران الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول مدی وآلہ وصحابہ اجمعین اللہم رب الرحمن و مولانا محمد افضل صلوات کا بیادت معلومات کا و بارک و سلم و سلی علیہ ایت نمبر شپک سمیخ وَلَا تُجَادِلُو جدال آرگومنٹس کورت ہوئی ریزنگ کورت ہوئی بحث مکوئی اختو کورت سوئی بحث کورت بحث مکوئی دلائل موائی شپک سمیخ پیج چلور سو درے ای وشته په سفر سره شو کیږي په ما ولا تجادل ارګومنټس مکوي آل کتاب آل کتاب سره يهود او نصارا سره ریزنینګ مکوي ارګومنټس مکوي الا بالتي مگر په طریقه هي احسنو چې هغه ډیره بهترین طریقه ده ارګومنټس ور سره په سخت مکوا په بهترین طریقه او بهترین طریقه هغه ده چې دې یا اټریکټ یا ټریپ کې ان سچ وی چې در پر بل لار دی دا سه ارګومنټ چې اټریکټ یا دا سه ارګومنټ چې دې په خپل خبره کې په خپل خبره نو دا غي الله تعالی دو ځای په دې طریقه خولیدا سوره البقره یہودیان وای عیسائی شا پہ ہدایت بای دا سنا چې کینه غیدا وای چې یا یہودی شا یا نصرانی شا پہ ہدایت بای ځکه دا یہودیان عقیده دا چې نصارا گمراه دي عیسائیان عقیده دا یہودیان گمراه دي نو یہودیان وای یہودی شا نو ہدایت به عمومی عیسائیان وای عیسائی شا ہدایت به عمومی وقالو دوی وای کونو هودان چې شی یہودیان او نصارا یا عیسائیان تا ددو چې ہدایت وای نو تو ورته داسې جواب ورکړه چې نه نه کېږم جواب ولې داسې ورکړه چې دی رد کولی وشي رد کولی وشي قل ورته ووایه بل ملت ابراهیم بلکې زه فالو کوم دین د ابراهیم حنیفا چې پیور دین او خالص دین انویشنز پکې نو بدعات پکې نو شرکیات پکې نو اوس یهودیت هم ټول د بدعاتو نه ډکته او شرکیاتو نه عیسائیت هم ټول د بدعاتو او شرکیاتو نه ډکته په دې یو خبره ټریپ کا کدر سره عمر الله بیا ور سره په ملت ابراهیم باندې خبرو چرته یو مثال خو پیش کړي چې ابراهیم خدای له زوی نه ولو شریکی نه ولو ملا تړې نه ولو دا کیسه په تاته کړو دا عمل کړه دې دې شي پیش کړي نو دې معنا چې ټریپ و ما کان من المشرکین نو ابراهیم د مشرکانو څخه اوس په دې کې مجاره کړه دې ته د ابراهیم د ملت تصور نه دیوالو ملت ابراهیم تصور نه معلوم نو دوی خو دا سکه وای دا ملت ابراهیم دی مجاره کې خو نجایل خلق دی اي خو دا ملت دی الله تعالی وای لګي ورته الابوریت کا تفصیل ورته وایا قولو تاسو وای آمنا بالله چې مونږ ایمان ساتلې دی الله باندې تاسو اعتراض ته يهوديان نو سره وته مونږ په خدای ایمان دی په دې مو اعتراض دی نو ویلې چې وای اعتراض دی نشي ویلې وما انزل الينا ابا كتاب جنازل شوه دې مونتا مستاسو په سي تراسته نشي وي وما انزل الى ابراهيم ابا كتاب او اغدل چې نازل شوه ابراهيم تا په دې سره ایمان دې مستاسو سچ شتا ویل شي جواب دې راځو نشي وي و اسماعيل چې نازل شوه اسماعيل تا اسحاق تا يعقوب تا ولسباد او تا وي جنریشنز تا اولاد اسبات معنا اولاد نو اس ممکن ده چې دور لوري د دوی ذهن کار نه کوي دور لوري د دوی ذهن کار نه کوي نو په دې دې خبره کې راوې سم چې وا ما او دی موسی امنګ ایمان راوړ دې ما با کتاب आले او دی موسی چې ورکړې شو موسی عليه السلام او عیسی عليه السلام تا نو چې تو ته وای چې زموږ په هغه کتاب ایمان دی چې موسی علیه السلام ته ورکړل شوی نو يهودي او عیسائی د تا باندې اعتراض کولی شي ولې په هغه کتاب باندې ایمان ساتي عمر ګری چې نو موسی ته له تا باندې اعتراض کو موږ په تاسو راټ مټ کو او عیسی او هغه کتاب باندې چې عیسی علیه السلام ته ورکړل شوی و ما اوتی النبیون او هغه کتابونه چې ورکړل شو پیغمبرانو ته امر ربهم د جانب د رب د دوی نه په ټول ایمان دی لا نفرق بین احد منهم مونږه فرق نه کوو په هیڅ یو کس کې په میاشت د دوی کې ټول د پیغمبرانو وایي په ټول ایمان ساتو حتی که یو مسلمان د الله پر علی ګلو پیغمبرانو کې دیو نو منکار وکړو مونږه ډیکلیئر کوو چې دا نه مسلمان دی دا کافر دی یعنی یو مسلمان وایي چې په محمد رسول الله ایمان ساتم خو په عیسی علیه السلام نه ساتم نو مونږ څو مسلمان دی کافر دی کافر دی په محمد رسول الله ایمان ساتم خو په موسی علیه السلام نه ساتم نو مونږ څو مسلمان دی کافر دی کافر لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون مونږ دغه الله تسرندر کول کیو او الله وایي چې دا خبر دی ورته واضح کړه دوی نه نشي کولی خاموش بناست نو یا خو به سره ایډمیټ کی یا به نه کی ایډمیټ فاین امنو کجر دوی ایمان راړ به مسلمان امن آمنتم به پمصر تا چې تاسو ایمان راوړی دی غیبانې نو تاسو په ټولو پیغمبرانو ایمان راوړی دی په ټولو کتابونو نو که دی هم په ټولو پیغمبرانو په ټولو کتابونو ایمان راوړ بیا څه جنگ شته څه جګړه شته بیا خو جګړه لاړه ختمه شوه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به که تاسو ایمان راوړ په مثل داغ چه تاسو ایمان کدی ایمان راوړ په مثل داغ چه تاسو ایمان راوړ دې پاغه فقدې تدو نو یقینا د هدایت مند و ان تولوا او کدی مخ ګرځو وین من در سره نو فإنما فی شر بیا خبر واضح حدا چه دې اپوزیشن فار دی سیک اپ اپوزیشن دې سګ چې بیا خو مسټیکس تاسو طرف نه دي شارټ کمنګس تاسو نه دي غلطی تاسو نه ده دشمنی تاسو طرف نه ده دشمنی دوی طرف نه ده فإنهم فی شقاق دی بیا خالص په عداوت کې دي تاسو سره خالص پس کې په دشمنی کې دي فإن تولوا فإنما خبر دادا هم فی شقاق چې دوی دشمنی کوي فسیکفیکو نو دې خو ګور چې دومره خلک تاسو سره دشمنی کوي نو د سړي ریزرویشن پیدا شي چې خدای دا دومره پاره مونږ خلک زما دشمنان یو زما مخالفي یو زما د دین مخالفي زه په سکون دا خو زه ټریف شو الله وینا دا عقیده به ځان له مضبوطه ساتي چې فسیکفیکو الله پس زر دې چې کافي به شي تا د پاره د دوی مقابله کې الله هو السمیع العلیم دا الله تعالی اورېدونکی او عالم دی اس یو بل آیت آل عمران سروش پیت سروش پیت که دریش پیت رفت بار کردی آیت نمبر قل یا آل کتاب قل تو آیت ویتا یا آل کتاب او آل کتاب یهود و نصارا تعالو رازی یا راشی الی کلمت الیودا سے خبر تا رازی چی پیو متفق خبره باندې سره یو ځای شو په اتفاقی خبره به سره اتفاق یو نو چې په لک شی در سره متفق شي کدی ګاډی در سره راوخته څه در راوخته د موټر ته راوخه جواب بیا یې دغه کول آسان دی هغوی موټر ته راخیږي تعالو الی کلمت اوس بیا دې سره موټر ته راوخیږي بس دې بیا ټیک دی خو دې کله کله د موټر ته ګوسی بیا موږ مو موږ چې کوم ته راوخیږو تعالو الی کلمت راشی الی کلمت یودا سے خبر تا سوائم بیننا و بینکم چی غبرا برسا بیتا دا زمونگا استاسو میسکی مونگی امنو تاسو امنی مونگی امنو تاسو نرادی چی پاپ متفق خبر خسر یوزیش اخبر سر اللہ نابودا چی عبادت بنکو الا اللہ مگر دیو اللہ دینا تا پوسو کہہ رہا تورات بنیادی تعلیم سرے چې عبادت بل چا کې دربای وکي عبادت بل چا کې دربای وکي کله رب وکي درب وکي عبادت بل چا کې د جیسس وکي کله لارد اف جیسس وکي د جیسس لارد باندې کې د لارد اف جیسس وکي دا خپل دی له کنفیوز شي وکي صحیح د علاج کول پکار دي چې عبادت بل جیسس لارد نه کې عبادت بل جیسس لارد کې دلته باندې پوه شئ یو جیسس لارد دی J E S U S اور پسے لارڈ یو J U J E S U S کاما یا اپاسٹراف یس او بیا اس او بیا لارڈ یعنی دی جیسس لارڈ جیسس لارڈ نا دی جیسس لارڈ ہز لارڈ گاٹ اٹ تعالو الی کلمتن سوائم بیننا چه برابر د زمونگا استا سمیرس کے اللہ نابودا چه عبادت بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک بی شیئا شریک بن پیدا کو اللہ سر حصے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ان بنیس یو بلا لارڈ پا مقابل دا اللہ کی تک لارڈ صرف یو دے لارڈ اور رب صرف یو دے بلچہ تب رب نوائیو بلچا تبا رب بلچا تبا لارڈ نوائیو منگا نوائیو چھ محمد لارڈ صلی اللہ علیہ وسلم منگو محمد ز لارڈ منگا سوائی محمد ز لارڈ دا محمد رب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اگر پیغمبر علیہ السلام تھی جی دا آیت لیکن وہ یہودو آتنٹ کتاٹی ہو بیا مسلمان شیو اخو دا یہودو دا سے آتاٹی لیکن مندو پارا امام ابو حنیفہ یا امام شافی یا مالک او احمد رحمهم الله دا غیر انٹرپریٹیشن ته رجوع سیم وال دی کیس اف عبد الله ابن سلام جوړایز چې خلکو به رجوع کوله چا ته د ابن سلام انټرپریټیشن ته چې عبدالله ابن سلام پکې سوی اتا ټیم صحیح نو ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام ته ویل ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو بل ته به رب نه وایو ای مونږ یهودیان خدا کار نه کوو عیسایان خو کوي عیسایان کوي آی خو پکې مین څه کوي کنفیشن هم کوي لارډ هم وایي صرف جیسس سے لارډ نہیں پریسٹ هم لارډ وایي لارډ ان سینس چې ما فکر کوي دا څو کله لارډ نه چې ما فکر کوي ہاں نو کہ چرت دور دے نائی کیوں ناستے معاف کول کے گھٹ نہ لے کیوں بل ناستے نہ معاف کول کے ہوئے زموں پہ یوڑا ہے سب کی داشی نشتا ہم خور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورد ہوئے وے عبداللہ اغوی جی وے استاس رب ایز دا خدای حلال حرامی و دا خدای حرام حلال اینا چکم در مسلحات نقاضائی چکم شیخ خدای حرام کری اگر یہ سنگی تاس نبارا حلالی کیوں چکم شیخ خدای حلال کری دا مسلحات بنیاد مانے تاس بانے سنگی حرام جی او دا کار کوي دربای دا کار کوي پیغمبر سلام ورته دا رب تصور دا دا کاټ یو سره رب سره چې شیخ حلال کی حرام کی چې ربای کوي دې معنا دا چې اغا ایکسپریشن خدا نو ورکې چې الله دې او کار واغ دې چې کوم لاټ واغ دې ولا یتغذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله فان تولوا قدیم فکر دو وین من دا سره چې نه نه زګی دا ډېر کلیور خلک دی ډېر سمارټ خلک دی چې وایي که په دې درې خبرو سره اتفاق شو نو بس دا زمونږ کوم خود ساخته دین چې دی ده خو بیړه غرق شوه دا زمونږ کوم خود ساخته دین چې دی ده خو بیړه غرق شوه نو دوی به سره مني نه فإن تولوا که دوی مخ وګرځو فقولوا نو ورته ووایې اشهدوا تاسو گواهان شئ بأننا مسلمون چې مونږ الله ته سرنډر کوونکي یو په دې تصور چې یوازې د هغه عبادت کوو شریک ور سره پیدا کړو اغه نه علاوه بل چاته رب نه وای اغه نه علاوه بل چا نو د خدای په حواله باندې درې خبرې چې دا غي عبادت کوو شریک ور سره پیدا کړو اغه نه علاوه د بل چا د ربوبیت قائل نه یو صحیح او د دین په حواله باندې خبر سنې البقره آیت واضح کړه چې د خدای طرف نه کوم پیغمبر راغلی دی کوم کتاب راغلی دی کلام راغلی دی زموږ په ټول ایمان دی زموږ تاړو او دا مې جواب ورکړ تا څه نه غاک بل څه باندې ځان نشته تفصیل کوم ویل هم جام په تور سره ولا خبره په ټیپ نشو اها خبره ورته ټیپ نشو دا هم جام خبره ورته ټیپ شوی نو نو یا وخت اخلاص او ګور ها نو نو هغه څه نه غاک دې جواب ورکوي دا مسلمان سره يهودي او عيسائي خزه سره نکاح کول شي صحیح و یهودی و عیسائی سڑے مسلمان خدی سر نکا نشی کہو رہے نویدہ ہو رہے نما ورطہ میں یو تصور دے انسانی اسلامی میں نوی یو تصور دے سا انسانی چھے سڑے اپروچ کئی خضی والا کور دا دوادن پا رہا خضی والا کور سڑی والا دے اپروچ نہ کئی مونکہ چھے بوشتا کہو پھر سڑی بوشتا کہو کہ خضی بوشتا کہو تب دو دنیا کی طرح قانون دے دا یو کامن شئی دے صحیح اس کو سکلی ونی شی بھی اغلا بیا بلا خبر رہا اگر تو لیوان دو کوئی بلا خلق لی ونی ہوئی نکو سکلی ونی شی بھی ندل لی ونو عمل تاقی تو قانون ویل نشی ہے کہ ویل شبتا صحیح نوس سڑی اپروچ گئی چا دا دا خذ کورتا اس پتہ ہو لگی دا چی دا ذمہ داری دا چا دا دا ناری نا دا اس ناری نا اپروچ گئی مسلمانی تا کولشی عیسائی تا کولشی یہودی تا کولشی وجہ زکه چې دی د عیسایانو د یهودیانو په پیغمبر او په کتاب هم ایمان ساتي صحیح خو یو یهودی او نصرانی هغه مسلمان خزی فیملی ته اپروچ زکه نشي کولی چې غلط دی مسلمان خزی په پیغمبر او په کتاب باندې ایمان ساتي صحیح عمر ته مې ډیره سره خبره ده که چا نن دا خبره خلاص کړه چې نه نه زمونږ هم ایمان در دی خزی په پیغمبر او دی خزی په کتاب باندې هی بس بیا راځي چې وګوره ده صحیح اسانه اور خو خبره پوجا مرته ما شارټ کمینګ زمون طرف نه نه دي شارټ کمینګ ستاس طرف نه کوتای زمون طرف نه نشتا کوتای ستاس ور طرف نه ده او دوی وی یس اور رائټ او بل خبره به ورته شوکلو همې ځان بل ادي یاد راکنه کتنه وی تنه وی انو د تقریبا 200 يهودو ګیدره کو پدا وټلند هیل هټ د دې سینګاګ نه او پړومبې د نماز تجربه بوشو چې په يهوديانو کې هم د دوی ربا چې ویل خزم کې دي چې نه مایدا کې صرف انسان کې ده ودی د دا انوویشن اوس کړی دی مخکې نو کې دا انوویشن دلته ترقی یافته شو ماډرن شو لیبرل شو صحیح انلایټن روشن خیال ورته روشن خیال شو نو بعد دې هغه وړ ډیره سافټ سپوکن ښځه وړ ډیره ریسپیکټبل ښځه وای ان سنس چې موږ ته ډېر عزت راکړو فلان فلان هغه او وم یعنې داسې ارلی ترټیز کې بوه صحیح او شکل صورت نه یعنی لري شایسته ښځه وه نو بهر د دې چې بیان هما بیان تقریبا دو غنټې سوال جواب سره سره او نو دې بیا کمنټس ورکول صحیح کنکلوډینګ کمنټس نو وی چې مونږ هم په جوډایزم باندې دور نه پوي لکه نن چې پاسټر قاضی پاهي باندې د جوډایزم د هیستوري مونږ ته نو معلوم چې دا نن هغه کوم ډیټیل سره وویل صحیح او بیا چې خطر کوم شو ډایس نو دا راغله ماته نو ماته وی وی مونږ ته پته چې تاسو شزی او سړی لاس نه مېره وو سترنج اوور سره تاسو دین کې نه ما زمون دین کې واده نه روانه ده نو صالح سلام دین کوم نه روانه صحیح او مې دې وجه ده حضرت شعیب لور چور په سیراله د مخ کې روانه باندې د حواراله دا غې د ګټونه بر د پندای نه ګزکار شو موسی علیه السلام ورته ته ما په سرښت شو ما نه مخ کې مزه دا واقعیا خو ما ذکر کړه بیا به یې شو رایټ نو مې دا په هر آسماني دین کې ده چې سترنج سړی او خزه یو بل سره نه مکسینګ کولی شي نه یو بل سره ټچنګ کولی شي دغه دې پس نظر کې بیا ډېر خرابات پیدا کیږي کنه پیدا کیږي دغه بیا ډېر خرابات پیدا کیږي نو یو ما ته پته ده چې تاسو نه کوئ دا کار ادروایز آی وډ هاف هګډ یو کنه ما بته حق کړی نه مې ځان سره ولاړو یې ما ورته وایي چې ما کو بیا یو ته دا ما نه مانی نه اخر دی ورته له زمان د خپل میړه په تلیفون کې خبر کړم مچا کوم ها دا سکرټری ورته له سم معنا دا سو په تیز نه کوله کې دته ما ته راځه ولا تجادلوا اهل الكتاب ارګومنټس مکوې ریز دین مکوې اهل الكتاب اهل کتاب سره واپس پر سبق ته الا ملته مگر پاغه طریقہ ای احسنو جا ډیر بهترین طریقہ دا نو بهترین طریقہ الله مو ته کلو راغلا یا گائیډ لائن راغلا چې خبر ور سره داسې شو کې چو لیټس سی واټ ایس سیډ علیه الصلاۃ والسلام لیټس سی واټ موسی سیډ لیټس سی واټ فادر اف نیشنز ناٹ اونلی نیشن فادر اف نیشنز سیدنا ابراهیم سیډ علیه الصلاۃ والسلام ارګومنټس مکوا آل کتاب سرا الا بالذي مگر پا طریقہ هي احسنو جا ډیر بهترین طریقہ دا الا الذين ظلموا منهم مگر آکسان چې ظلم کړي د دوی نه اوس په دوی کې کوم ظالمان چې دي الله تعالی خو دې تستاپ لګو چې سخت خبرې ور سره نه کې صحیح خبره ور سره کې اټریکټیو د دلیل دنیا کې نو د دلیل دنیا کې بچا سره خبره کې چو دا سره خو د انسانانو کې چې سره او چې سترون وي موږ جوړ د سره ټمبه وای چې سره ټمبه ای الا الذين ظلموا الله یې سره پړو خبره وکړه الا الذين ظلموا منهم مگر آکسان چې زیاتې کړې د دوی نه ځکه موږ په دن کې زګل مسلې وې کګفلو تاسو وته پېژنه ها په سوق سمېږي کګفلو په سوق نن دا کو سو کور کور شنو ورکا او کنه شو ور کور نه بس خبر ور فرام کوا دا شایسته خبره به د دلیل دنیا کې هغه چا سره کې چې سره د انسان دی په خبره به ویږي او خبره ته وګورې شي دا سیاست په دو وقولو او اي امننا ایمان راوړ دې بلذي په کتابانه یا غدیبانه انزلینا چې نازل شوی دې مونږ ته و انزلینا و الهنا خدای زمونږه و الهکم خدای ستاسو زمونږ تاسو خدای کې سفر کړ نشته ونحن له مسلمون موږ دې الله باندې اس ایمان راړون کیو یا هغه ته سرندر کوون کیو گردن نهادن اسلام معنا گردن نهادن سر ټیټول وکذلک دارنګ انزلنا الیک الکتاب موږ نازل کړی تا ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الکتاب دغه کتاب قران فالذین آتیناهم الکتاب پسا کسان چې ورکړلې مونږا وای ته کتاب یو مینونه بیغ ایمان راړي دې کتابانه ومن ها اولای اباذر دې آل کتابونه من آغ دې یؤمن بی چی ایمان راړي دې کتابانه آل کتابو کې همدا څه خلق دي چې په دې کتاب باندې ایمان راړي لکه عبد الله بن سلام سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه او کامل احباب او دانگی نور یهودیان یا عیسیان چی اوی ایمان راوڑا وما یشهدو بی آیاتنا انکار نکی دایتون زمون الا الکافرون مگر کافران نو کافر مانا منکر کافر مانا منکر چی اگر انکار سرزان کار دی چی دانور خود الوخطنا را دیجی کلی قبلی در اوخطن امی نمانا نو دای سلی در بیس کلی صحیح وما قلت تتلو من قبل قلت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبری اللہ تعالی کنفرم گئی چی دی خلق دا پارا دا یو دلیل کافی ہو چی سلویخ کالا عمر کی نتا لستر کولشو نتلی کل کولشو نبا خبرو کی دورا ماہر ہوئے صحیح او یکا یک تا دا دانائے اور دانشمندائے خبری شروع گئے او دا سی خبری شروع گئے چی دا عرب خطہ کی چاہتا دا غیر پتہ ہونیشتا اغه هیستری ورته موږ نه د معلومه نو دا په هیستری کې چرته په یو رسمي پی ایچ ڈی وړه کسګه چې دا ټول ارزره ته معلوم شو نو دا یو خبره ده چې لپاره کافي چې پیغمبر منلې وي چې دې انسپایر کیږي داسې دي انسپایر کیږي الله طرف نه وایي به راځي و ما قلت تتلو من قبله نویت جلسته دې شو من قبل مخیر دے قرآن نا من کتاب انسا کتاب ولا تخطو انویت چی لکلے دیش خط بے امین کا پلاستا اکا دا سی وے چی دے پیغمبران مخیر امتا لکل کونے شوے نوستل دے کونے شوے پی ایش ڈی دے کڑے وے یونس چی دے کتلے وے نوز بدا خلق کو شک پیدا ہوتا سڑے خود تعلیم افتا سڑے دے نو خبر زکا کونے شی تعلیم افتا سڑے دے چلو والا وردی چی خبر سنگا جوڑے گی چلو والا وردی چې خبر هغه تعلیم ورته سره چې بیل بلکې الله دې معافي وکړي چې خدای یې رانی تعلیم یې ورته عذاب دی بیا ته باقي به خلک په اړه دی سړی تعلیم ورته کېد دل او زمو په وطن کې دا ټول افسران چې په لوی لوی ودو چې ناش دي دا به تعلیم خلک ها نور تعلیم یې ورته خدای غي تعلیم د قوم د خیر لپاره کې شر لپاره دی ټول د شر لپاره دی صحیح د دنیا حرامي ټکونه کوي په سبب یې اړه کوي تعلیم یې ورته خلک ته طریقې ورورځي صحیح گورنمنٹ کله انکوائری شروع کیه په نیول نشي صحیح هغه ځان له دغه لاره پیدا کړی چې شی په حساب کې نو تعلیم ورته سره هغه ټیسټ کول شي خبره دا خود دې کلو ساده بسګران چې غیر خبره ټیسټ کول نه ورتي هغه بس نیچرل خلک ها دا شیطانات له مور سره کړی دی وجه شاه عبد القادر صاحب رحمت الله علیه هغه ډیر عجیب خبره کړی چې انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم خبره دارا چې اخلاق په ماحول جوړیږي په علوم نه جوړیږي اخلاق څه جوړیږي په ماحول جوړیږي په علوم اوس موږ داسې ماحول ته راغلي چې دلته موږ وښته اولاد اخلاق به جوړو داسې موږ یې ونیو دلته اخلاق دمو کې انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم اخلاق ماحول غواړي اخلاق څه غواړي ماحول دی وجه موږ مسلمان ته خدای ته وګورئ چې سوره بس بچی چې مسجد ته راوستي شي ماحول ورته پروایډ کوي په خبره پوهیږي کنه پوهیږي خو ماحول ورته پروایډ کوي کم از کم دې ماحول کې موږ غلطه خبره نه کوو نہ غلط وای اسے توریکم خدای مې معاف کی خدای مې معاف کی الله مې معاف کی خو انسان بار بار مانه خطا م کی صحیح وجه په دې پوډیو مونږ درګم یا استاد ته سبق وام کی خطا ویل شي یره غلط ویل شي میرا عادت یو خدای رسول پاپ تان یا په یو خبره کوی نشم الله دې معاف کی اراده تا زدا سے کول شم چې خدای قران کې پیغمبر په سنت کې تا غلط وای نو استاد ماحول چې مسلمان تا دی وجه تا سوکرا شي وجه زما بچی دې جی شپار سکار دې دیر کټ ورشوې سور سلام زه ورته مرګریه زکه کټ ورشوې دي چې بهر کو ماحول نشته نو ورته پلار مرګتیا ورکړي نو ورته مور مرګتیا ورکړي زکه پلار کار روان او مور اغم کار روان اوس بچي هغه دغه سي په دغه آزاد ماحول کې لوشي وي دا غنه ګيله کول هي ناروا دي هغه ګيله خو تر ځان وکړه یو سړی به جړل لیبر ورته وي دا چا ودا ما په خپل نه غتی او پړه کوسته بیا جړل سره صحیح هغه پړه کوسته بیا جړل سره نو زه هم په خپل او ما تاسو د احمد شوقي شعر ویل احمد شوقي د مصر نېشنل پوئټ دی وفات شو د مصر نېشنل پوئټ ولر اعلی شاعر نو هغه ډیر عجیب خبر وکړ وی و اذا النساء نشان فی امیت رضع الرجال جهالتا و خمولا وی کرا خطی چی ایجوکیٹڈ نہیں ایجوکیشن is something else literacy is something else بعض اوقات یو سڑے بھی اگر با لٹرسی نا بالکل خبر دی سکولی لیدے لے امنا دے خود دم رہ ایجوکیٹڈ سڑے بھی چی اگر خبر گئی پی ایچ ڈیز بر دہر آنے کی زمین پتا کرو کہ دارا جرگو سادہ ممبران چی دارا جرگو مشران چی اگر تعلیم نہیں کرے دس خطور ہم دیر پکران آگر تھی سگنیچر ہم دیر پکران آگر خبر ہے جکے تو وہ جو خدا ہے تا یو اینو کی چلتا ممبر پاتے جو ہے یونائیٹڈ نیشن غڑے پاتے جو ہے کسا دے خدا سے ٹو دی پوائنٹ خبر ہے گئی او دا سے زبردست بدلیل بانی ثابت ہے سکر آگے یو ایکسپیرینس شوی او ایکسپیرینس خلق کو سرا ہمیشہ بات دیر زمان نہیں کر چکل ازم بولا شو خدای لیڈی رو بخی او خدای لیڈی رو بے خیر ورکی اگر ما تا لیر آجی ما خبر ہوگا ما تے بے بولا شوی خود جمعات کے گا ما دا مسجد مارتا ہے میں بابا خبر بانی پوئنش وی دا گجرا کے دا عام خلق چناست دی سرا کینا دی سرا کینا زکوی دا مولا چی یوازی مسجد تا زان وقف کی دا معاشره کا مخلی دی بیب خبر نا پکی جوی دیوی دا معاشره و دا سوسائٹه کا مخلی دی بیب خبر نا پکی جوی نو یا معاشره و سوسائٹه سر زان گروه بلک خلط مالک کا صحیح نو زبا بدا طریقه و بدا کلی کی جو نو زبا مازگر اصر وقت کی مازگر بسی و گو کو نو بیاو بار راتلم بازار تا دا بی طریقه و اما من بار بار راتلم چکلی کی بوم نو بار بار راتلم بازار تا نو بس داسې سره شپږ دوکانونه چې هغه زما فکس وو یو سره بل ساعت کې ناست مل تر شپږ تک ساعت ناست بیا بل تنه پاس بل ځای بیا بل تنه پاس بل ځای بیا تنه پاس بل ځای او دوکاندار به خوشاله مور ته زما د وجه ستاسو دوکانداري خراب شي ستاسو دوکان مې ستاسو د وجه تاسو له عقل من خلق راشي او موږ سره کیږي لکه موږ ټول د اخر سولا غستر کو پدې موږ بنیا ته وای ورته بنیا ته د اندوانو بزنس وی کنه دې ته سوچ بنیا ته صرف پیسې سوچ کې ویټور په دې باندې یاتو وخت ته تراش ما جګر چې تاسو سلوړه تم نورو غلش صحیح ځکه وینده کسان زوینه په دې چې راشي قاضي صاحب کلی وی چې ځم چې او کلی خوده ځکه چې وخت می سوندان ته چې تل داس نه دی معنا چې په کلی کې سبق ویل دي نه سبق ویل دي نو دې بیا انتظار کوي چې واستو کم دکان ته ورته راځي نو ان دا صرف دا نه چې ګینه ما به خبر ما به دې مستقبل دې بیا به د معاشره متعلق خبر از د کولې مشران ته د بخال ک تجربه کار خلق به په وجر کې کې ناست ما ستن باندې چې بسرا و ده نه نه پورله مجري ته صحیح نو ان دا ما مشران سپینګيري سپینګيري خو به صرف د احترام د وجه یا ریزرویشن او تحفظات به پیدا شو خالص به ناست ما زرا غلې دې نه پاره چې خبرې به کوئی بے تحفظات یعنی څنګه لګیا به خپل کې ځکه ما زدا غشیز د کول واړم نو بیا دې په خپل کې فرنګ وای وای به غبط نه مانی صحیح پورتنو خبري ازادي صحیح ما زه تاسو باندې بارډ نه کوم واړم نه تاسو کې ز کول واړم خو کې درته کې نه زه ما تاسو نه ز کول واړم صحیح او د دې وجه شاکر خالد صاحب رحمت الله عليه احمد ابن قیم رحمت الله عليه اغه له راجب خبره کړي الذي يخالط باهل زمانه فهو عالم اهل زمانه اغه سره چې د خپل زمانه خلکو سره خلط ملکیږي دغه د زمانه عالم دی او کله نه ختم کیږي له بیا پتا نشته کومه زمانه عالم دی دغه د بری زمانه سره دی له بیا پیسې پتا نه کوي صحیح پر دې وجه پتا مختلف مسلو کله دوه کسان اختلاف پیدا شي موږ سره راشي صحیح نه چې په کوم شي ته خپل نه پويګ نه بیا د متعلقه فیلډ د ماهر نه تاسو د متعلقه میدان د ماهر نه تاسو صحیح پر اوس موږ سبق وای نو بلا ډیر انټرپریټیشن مو د ډاکټر فقار راست چې په سلام ډیسکس وکولا د مارکیټ انسپکټر یاد ده مارکیټ انسپکټر چې مې تاسو سره کار کوي نو مې دا د محتسب کارو په اسلام کې ریاست کې نن مو تاسو سره نن خو قاضي د مظالم قاضي د مظالم د سپیریر کورټ او سپیریر کورټ هغه چې دې کې خلک کیس داخلي د بیگ شاٹ خلاف څنګه لوور کورټ اگر بیگ شاٹ تلاش نه چي یری میتی لامه کور چی وی اکثر ملکو کی مخاط خلق چی اگی دلاس ناچ نور پسی سمن جاری کئی بل ڈیلے کئی یا خبرہ سکئی ڈیلے کئی اسلام کی بل کور تے گئی تو محکمۃ المظالم محکمۃ المظالم مانے چھ بگ شاٹ چا سر زیادہ کرے نو مدد لگا فکر کو دیتا چھ دو خلفاء راشدین پ دور کی دا محکمہ پ دور محکمہ انٹروڈیوس نہ او دا غیر دو وجہ وی یو وجہ دا وا چھ معاشرہ اخلاقی اعتبار سر دمر عالی وا چھ یو لوی سڑی د ځان نه لاندې سړي سره زیاته نکو په دې ورته ځان مخ کاری دا پیدا سړي ته ماده پایې نه وي چې سره زیاته او کوم خلک بس وي خلک بخان دي او اوس زموږ په وطن کې دا شی دی زموږ په وطن کې زموږ په دې کلو کې یو سړی دی فار اگزامپل اجباري دی اجباري اوس لوړې فیملی سره هم تعلق ساتي لوړ خاندان سره او په خپل هم صاحب حیثیت دی نو چې دا سره ځان نه لاندې سړي سره سختي شروع کی ها نو لس کسان ورته وایي حاجي صاحب تعالی شرم نه درسي صحیح او حاجي صاحب خپل هم دا سوچ کوي چې دا خلک بس خلک ما باندې بد وایي یعنی کدي سړي سره سختي وکړه یا مې ورته ستا خبره وکړه یا مې یو شک ور ورک صحیح نو دغه ټالی اټ کول نشي د مال جواب نشي را کولې نه بدلا غستې شي نو خلک اجباري دستور کې دی ورته پیتا سړي شرمې کې هغه غریب سړي له پلاک ورک هغه ستاله جواب ورکول دي تر ځان له پای سړي وګوره مساوي سړي وګوره هغه سره نو دغه دې ته وایي معاشرتي قدرونه دې څه وایي معاشرتي قدر مونږ چې ورته سوشل ویلیوز یا سوشل نامز سوشل ویلیوز او سوشل نامز نو دا معاشرتي اقدارو لکه مونږ دا وایو چې دلته خو هر یو سړی به ټیک کیر کوي د خپل اولاد په خپل بیک هوم د خارو خبر نه کوم د کلو خبر نه کوم په کلو کې پلار سره دا فکر وي چې زما بچي هغه باندې څنګه ټیک کیر وکړم فلان فلان فلان دا ته معاشره دومره سخت ده چې هغه سوسایټي په خپل هغه ماشوم کنټرول کوي ماشوم خراب حرکت نشي کولی اجي غریب را رواني هغه دی یو پلاکس دی د چارج بي لومبه دې پلاکو باسي بیا وروسته ته پوس کې ریچارج بي نه هغه وي د ډاکټر ذوالفقار هغه به وي انکل اکا بابا ته نو وایا بابا څنګه چې هغه ته پته ده چې کله چې ګیر بابا ته نو کړ بابا مولټر باندې یعنی دو مواله بابا مې مولټر باندې بابا نه کوي چې اجي غریب ته ته وایي سو کې زما زوی دې پلاکو نه بلکې ډاکټر ذوالفقار اشکر یاد کوي چې جزاک اللہ اللہ نے دیر خیر تک زکا اللہ دا بچی دا معاشرہ ٹول خبر بچے گڑی اور کنٹرول ساتھی چھو ہم دلہ سڑے کرنا روان شب دے کلی کے سبا دا ٹول کرے دے پا اوڑ کے والاڑی صحیح اندہ دا معاشرہ تیہ خدا خمانگا خو حیات دا سے معاشرہ ترہ غلیب چھو دائی در حمد کی دا تو خبلا اولاد تا سر شوئے لے کبیلی شو یا خالي زه سبق وای وای یو دم د ټاپې د سوړی په چا د کوڅې د سړک باندې د خبرې کوي ما دا د دې کلچر ما یا د کلچر نو دی ما آزاد د خبرې تاسو مګر دا نه سره کوي ما یا د دې کلچر د خاصې ما یا کلچر نو دی د کلچر خبرې کوي چې تاسو وګورئ چې ما بنس کې آزاد خبرې کوي خام خبرې نو بار د دې د معاشري اقدار چې دی دا به بهترین شی اوس په تاسو په کلو کې ورو کمزوري کې خدای نه کمزوري کوي کني دا ډېر خطر ده صحیح حاجی صاحب ہم تو تو ڈش دمیش صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فصل کھا جائے ہوتی مو عمالی مفت کڑے دی اللہ ہوں ٹیلی فون مفت دی ٹیلی فون پسر روپائے نا پسر روپائے بارے کارڈ اسے ڈو کوئٹی نماز رہے اپنے گری خبر اکوڑ ویدہ سر روپو کارڈ دی پیزو دیش منٹے خبر اکوڑ دی بل راگ دی جی اتیا منٹا پسر روپے باندے پسر روپے باندے نداخو پیو پینی باندے منٹس وما قلت بدلو من قبل نویتو چلو ستل دے من نو ما تاس دے احمد شوقی علی راجی میں خبر رکھے چو ایزن نساو نشان فی امیت رضا الرجال جہالتا و خمولا اگر وہ کل خود چی ایجوکیٹڈ نی ایجوکیٹڈ مانا تہذیب یافتا نی محذب نی دے ایجوکیٹڈ مانا دانا چی پی ایش ڈی نی کرے نا ټکي سبق به نه ویلي خو تمره اعلی تربیت دا غي شوی چې پی ایچ ڈی کوالیفایډ بنده اون د پس خبر نشي کولای صحیح زما مور یو ډیر ساده خبره ده صحیح او د تعلیمي اعتبار سره هغه زما کې تعلیم چاته صحیح خو چې خبره کوي تمره ټیکنیکل خبره وکي چې سړی ورته حیران شي ز یو ځل دې حکومت نیولم په دا جیل کې جیل کې چولم صحیح نو ډیر ظالمانه تور او ډیر سختای به کولی فلان فلان زما مور ماته یو پیغام راولېګ زه اوس هم لاغې ته دعاګانې کوم ځکه انسان کمزور دی کله او زه ینګ الګ یک الګ وم په 1977 کې 1977 دیرش کال مخکې زه څه وم په ینګ الګ وم اوس هم ینګ یم بوډا هم نه صحیح نو په 1977 کې زما مور ماته زما د ماما دغه په حواله باندې بس یو پیغام راولېګ وی مور دی وی چې کمزوري ښکار نه کی مونږ ونه شرمای اوس دا خبره څومره قیمتي خبره ده وی نه صرف دا چې مونږ به شرمېږو د دې ژوند باندې چې تر وروتونه بعد بیا د انسان ژوند نه صحیح نه سمړی خو نه پاتې کیږي نه وای باندې ډبای باندې تکلیف کوي باندې تا څنګه باندې نو کمزوري ښکار کړه او معافي دی اوس دا چې بهر راوځي نو بیا بچا سره ستر وګورې صحیح هغه یو سړی شي او اوچته که خدای دې اوس وبخشي صحیح اوس هر څه چې بجوان باندې کړو حکم انداز چې دغه خپل کو ټول دنیا او سلام علیکم ټول دنیا یې عظمت سلام کوي نه نه اوس اړین دومره لوی جوړه مو ځای راوړل چرته چرته چرته ترې دې داس سره نه تر څه په لپ کې مکار کول یو پښتنه خزر راځي اته دا پټ نه وځي پښتون نه سه ور سره و ما چې د مینا وخته نو د دوی چې بچي محمد زی و وړو کې ماشوم داسې شپه وو کال کې لاس نو له هغه بالکل ویښو نه کو نو ته واکه بچي محمد زی نو ما ته د بچي تر پختو ورځې مې ازم نو نه مفتي مو سره د الله غره پر رحمت کې دا دا دا پنځه وخت دای کې ګرین شو شوګر مریض نو چرته نو کې کټ کو نو چې زخم شو نه غسه اګه ګرین شو دا کټه کو نه کټاګوته دای دې کټکول چې ګینګ ویښه ده په دا ایم ایچ هسپتال کې پندای کی دا کوته دې کټکول نه ډاکټرانو ته وی انستیزیا باندې راغله انستیزیا دا پورو بدن کټکول دی انستیزیا باندې راغله دا خو دا دا تصور د وځي عمر شي نو کوم شي په سماج باندې صحیح نو بس هغه یې پرته ټینګ کړي دا نه خلو نا کوته دې کټکول صحیح نو بیا علماء ورته حضرت وی تاسو نه چې ګوت کټ کور نه وی در دې نو نو هم سیر او دلال ورته وی اسی وی د ګډر رستن تر دې لاس منډ چې د تر ته کنه کوي وی چې ته هم ته پوس کو کړی ته نه ورو پکټ کړ او در دې نو وی در دې ولې نو نو وی نه کوم که سان چې وی غوي چې مفتي شه وړ بالکل اوف نه کړ وی پښتون هم اوف مې ګورې شه خلکو پر خبر باندې نه هم څو کې نه راځي خبرو جوائز النساء نشان في أمية رزع الرجال جهالة وخمولة جو اس کا لبی میان یعنی خزی دا ایجوکیٹر بی تحذیب یافتا و تربیت یافتا نہیں تحذیب یافتا و تربیت یافتا نہیں نو دا کمو بچو لے جو شودی ورکی دا دا جهالت و زلالت شودی دی دا بچے با جاہل و زلیل بی زکا مورو تا جاہل بنا شودی صحیح اور کسی اب ہوئی چلے سر یتیم من انتہا ابواہ من قید الحیات و خلفاہ زلیلا وہی آخ بچے یہ واضح یتیم نہ دے چھے پلارا و مور بلشو ادے زلیلا و رسوا رستو بے پلارا بے مور پاتی شو ولیکن الیتیم هو من تجد له امن تخلت او ابن مشغولا وہی آخ مشغول یتیم دے جسار شی موری موزی کار بسی اپنا ریو کار بسی ہوسی صحیح او دے ڈے کی ارتا والا کی دے جاتا والا کی ڈے کی ارتا والا کی اس دی مشروم یعنی دو دیر ہے دو مشرومان و حالت قابل رحم دے نہیں دو مور بھی نوڑی دے نہیں دو پلار بھی نوڑی دا اس جس وقت ایس تری راشی اقای فرام دی باٹم آف دیر ہارٹ دے تا مینہ اور کونشی نا خی غریبان ہم زان کا ٹور راس تری دی کل پہ باس کو سکڑے دا کل سے شیخ رب شوئے دے کل سے جر شوئے دے کل اور طرح جاب فکر دے چھے فائر میں نکی فلان فلان چرتا کوریشی تو جدل تا دا کاری جو انوستو در سے ما یا دوی دل تا راشی دور تا بیان ہوئے ننو بیو خطا غلط دے یو میاش مخی یو سکولا حال تا لرے نا کینین کنٹری نا یو کاری جوالا خپل کلاس آستا نای پروفیسر دا خط دیکھ رہا اپریسیشن خط دیکھ رہا ناغا دوی جی راشی دور تا داو ہے چھے ہم زمین مرتن کی خزی اگر پولا ذمہ داری دا پسڑو باندی نای دی آر لائک کوئنز So that what Islam says, yes, that let them live like queens. So she said that دا وومن رائټس وای څه خو هم دا د وومن ډی رائټ دی و ما کنت تتلو من قبل من کتاب نوید چلست دے من قبل مخیر دینا من کتاب انسا کتاب درستیش ولا تخطو بیمین کا ندی نکل کورش پلاس بلوانی ایدن لرتا بل مبتلون کتا سے کاروے اوڑی دیا خلاص یہ نئے پاس خان ایدن لرتا بل مبتلون نو یقینا شد بکڑے و باطل پرست و خلق چھے سوشو کخی خبری کئی تعلیم یفتہ سڑی دے نو او دا و جواب چه ابو جاد اینڈ کمپنی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف بے دمرا زہریہ پروپیگنڈا کولا چه سوک ملما بے را بے صحیح نو زمان پدا کرو کہ اس کلو کیوں بات انہوں نے جوڑ سو پکا ہوا خلق سارا کرو ہم بچا رکھ لو پٹو تا بدلو نو چه سوک ملما بے ہم را بے اور شپے ہو پاتی کے در صحیح نو من بورتا ماسکتان چه من بکورتا تو دے بندھیرہ کی پاتی کے در نو من بورتا چه شپے کرے سا تقاضی مقاضی ضرورت راشی نو پدا کتا لار مزا دے برا لار باندے نو دا غیبا مورتا فوائد خور چی پتی خود لگ مجھے لنی دی خدا لار پورا بندہ دلت یو دو سپی دی دلت لار باندے یو دو سپی دی آگئی کلا پتا سڑی تا خلو آچے صحیح نو اس خطرہ با مورتا ہوئے گا چی دا خطرو آگا دونو لوی حرامیان ابو جہل او دا ملگری چی ملما بے را ہے نو تا بے سورت یو پاتے کی سنگا مجھا کوئے بے گورے یو خبر دا مکنیر پورا من خان دے اس شرپ کی نشتا بس یو لیوانے سڑے دے محمد نامے دے صلی اللہ علیہ وسلم دا سے کمپلیکشن دے دا سے شکل صورت دے دا سے جامع چاہیے دیکھ چرتا پلار دا مخیر راگے نو خبردار سے بولے تو نو قدرے گی انہوں نے خبر آوری نا خبائی بولی خلق پر کانو لی کہ خلق ملے گئی وینا نا فیزیکلی اچھا دا سن ہوئی خبر شروع گئی نو یہ خبر شروع گئی سمانا کنزل گئی تاس کنزل ہوئی؟ چی کنزل گئی کس گئی وینا نا کنزل ہوئی گئی بس دا سے خبریں گئی چی سڑے متاثر کی اٹھو لے خبری غلط دی سا جادوگر ہونے دے تا جادوگر ہوئے جادوگر ہونے دے سڑے متاثر کی صحیح ناغا ملمہ ہو پخبلا کیوں رہی اسی چی ادھا بیا دا کتلو باڑی اگر بہی چی دا بیا کتلو باڑی چی دا سنگ سڑے دے نو چی چرتا بور سرا او پیامل صلی اللہ علیہ وسلم بورتا خبر ہو پڑا آغا سڑے ملمہ آغا بخبل میزبان تا ہوئے ولید ابن مغیرہ تا ابو جال تا غطبہ تا شیبہ تا صفوان تا چوئے تاس ہوئی چی تا کمغل دے لے ونے دے گڑے وڑے ہوئی دمرا ٹیکنیکل خبری کئی دمرا سائیکلوجیکل خبری کئی دمرا پولیٹیکل خبری کئی دمرا مائنڈ تا اپلائی کی چی تازے سڑے خود لے ونے نشی کیے دے صحیح ناغا دمرا حرامیانو اگئی وے محلب مجدون ویدا بچ ساتھ لے دے چکلہ دے پیغمبرہ پاساس خبر شروع جو سو پہ دغا شکل کی تعلیم افتر لے دے خبر دے دزانا جوڑائی دزانا خوڑی رہ بہترین زکر جوڑائی چی تعلیم افتر لے اللہ تعالیٰ وہی نبی تعلیم سڑے پیغمبر کڑے دے سو پہ دا اعتراض ہم نشکل جی رزانا جوڑائی قاضی صاحب اگر نور خلق چیتے پر زمانے کی دعویٰ کرنے میں وکڑا کو ٹھول تعلیم افتا ہوں ٹھول تعلیم افتا وما کنت تتلو من قبل نویت چنستے دش مخیر دینا من کتاب انسا کتاب ولا تخطو او ندی نکل کورشو بے امین کا پلاس پلوانے ازل لرتا پل مبتلون کنی دا وقت کے خلق بشکور و باطل پرستو چنزانے جو رہی بل ہو آیات بینات بلکہ دا آیاتنا دی واضح فی صدور اللذین پسینو دا کسانو کی اوت العلم شورت علم ورکنے شو دے وما یجحد بے آیاتنا انکار نکے دا آیتن زمونا اللہ الظالمون مگر ظالمان وقالو ادوی وی بطور تیرا لولا انزل علی ولن شنازلو لدبانے آیات من ربه معجزات جانب دا پروردگار دا دنا اس پیغمبر علیہ السلام معجزات خود بے شمار ہے دی بے شمار ہے معجزات سادی بابا دی رہے جب خبرہ کرے دا چے حسن یوسف یوسف حسن زان لے معجزہ وا اور عیسیٰ علیہ السلام دا خٹی ندا سے مرغی شکر چوک کیونکہ بے ورکن دا سے بوار ہوتا صحیح ایتے میں عیسیٰ دم وے اور دادا ہم معجزہ وا وے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری موسیٰ علیہ السلام اللہ اس سے طرف کے واجب چی پہ روش تن ورم ہونے ہوتا اگر دادا ہم معجزہ وا نو سادی بابا سوئی پیغمبر علیہ السلام متعلق چی حسن یوسف د میزا یت پیزاداری آج خوبا هم دارن لتو تنها داری چستا حسنم دو یوسف در آغی نم زیاد دی حسن دو یوسف دی در آغی نم زیاد دی در ایسا دم دی دی ستا پا دم سورا خلق جون دی کی گی مینز در دور پا کفر مولی دی پا ایمان جون دی شو پا کفر مولی دی پا ایمان جون دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل خلیفہ دی در 2.5 ملین سکوئر مائلز در سمرا 2.5 ملین سکوئر مائل آلموسٹ در دنیا پینزم ایسا دا یہ دمرو لیم لکتا حاکم او جسٹس او عدل او انصاف کو دنیا کی ضرور مسل دیکھنا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو واق عمری تروان دے مکی موزمی دے نو چکر پلار دے نو پا چراغا تا چراغا بھائی کم دے چی دے خلق معاشی سرے چراغا تا منگم چراغا بھائی کم دے چی خلق ویان سرے ہاں نو دے چراغا بھائی دیرے دے نو ادھرے دارتا نو زان بخبلا مخاطب کوئی عمر تا تا یاد دی تا بخبل مواشی دل تراوستا دل تا بلی سرول طبیعت دی سخت ہو طول اورز بلی اگر مواشی اس بلول لوگن دی باقوا دی خاشو پا کانو با دی مشتلا پا کتک بلی ڈبول ما خام با دی بوکی تکی بیا واپس بوت لگ پلار برتا غصا اکڑا رور برتا غصا اکڑا چه تا دیر ناکام چوپانی منگ شپنو بای دی چوپان بای شپنو بای چه تا دیر ناکام شپنی ناکامیابا پر سرولو غوان سرول بانے منا بای غوان سرول بانے چه دیر ناکام شپنی صحیح او بیا گورا محمد رسول اللہ دنداز سڑے جوڑ کر چیر 2.5 ملین سکوئر مائل حکمرانی سوکتا بانے گتا نوچھ دے چگلی دیر ناکام حکمرانی سوکتا بانے گتا نوچھ دے چیتا ناکام ہو میں دیکھ اس تا کمان نشتا تدا محمد کمان صلی اللہ علیہ وسلم وقالو دوئوئے لولا انزلالے آیات من ربی ولی نشینا دلول دبانے معجزے دا جانب دا پروردگار نوز معجزے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام سعودی کتاب لکلے خصائص کبرا او امام بحقی کتاب لکلے دا دلائل نبوا او شیخ ابو نعیم او ام کتاب لکلے دلائل نبوا دا پیغمبر علیہ السلام پسرگون و معجزات یا کتابون کی راجبہ کردی پسرگون و نا پسنگا پسرگون و معجزات اگر پا کتاب کی راجبہ کردی چھے پیغمبر علیہ السلام اغسر لگیا دے اوش ورسر خبر رکھئی اغسر لگیا دے غوا ورسر خبر رکھئی پیغمبر علیہ السلام دا سے بلار دے لزر لگیا شو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو ابو جہل بلار را روان دے لاس کے درے کاری نیونی دی پیغمبر علیہ السلام دے ہوئے وی زمان دے لاس کی سنی دے کدا دے رہتا ہوئے زبا امن جت پیغمبر پیغمبر علیہ السلام ورطا ہے زو وام کدی پخ بلا ہوئے وی دا خوبا دا غین ہم خی پیغمبر علیہ السلام دا غا موٹی تاسو موٹی بھائی دا غا موٹی توجہ کرا آغا درو کانو شہادت ورکا اشہدو اللہ الہ الا اللہ باشہدو ان محمد عبدو و رسولو احجار و سلاسا بے من دری تگیو درے کانی بھائی درے کانی یو منگا وائی کیو چھے اللہ یو دے محمد دا غب پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم مولا روح واقعی نکل کڑی دا دا غزائی دے رجی بشیر ویڈو شیر ہوں دی خود دا غزائی دے رجی بشیر ویڈے دے چھے لا الہ گفت الا اللہ گفت آکانو سو وی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوھر احمد رسول اللہ صفت ای لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی ابو جہل یو با یو لزر موت سمسرا وی سمسرا آغا لزر دے چھے پا دا دیر خوش کا علاقہ کی اسی دی تا سمسرا وی او دا پا دا پرپاتنو والے دا پاکستان کی دا حکیمان و دیوی اگئی تی تیر اس دی مرا سمسرا پا کی خی وی دا دیر نے در دی جا کلی دا نے در دی جا پا دیر دا یو کسی نے دکھ رہا ہوئی کسر والے در دی او بوا کی چونکہ اگا سمسرا دا سے زناور دے علامہ قاری لے دو عالم دے علامہ قاری دیر لوی عالم دے دنن تقریبا اتا سو کال اوڑان دے دا حنفیو دا حیرات دے دکم دے دا حیرات دے خوصی دا مکہ معظم کی صحیح دیو جی ورد جارو اللہ ہوئی دا خدای گوڑ دی دفن والد دے علامہ علی قاری رحمہ اللہ عظم دا حنفیو آتن تا کتا تی دا پینٹر پٹیشن کیا گا علامہ قاری صحیح نمی دے علی نمی ورد علامہ قاری الہیروی ہیروی مانا د هرات علامه قاری هروی هغه لیکلی دی په مشکات شرح کې چې دا د ماهرینو د حیواناتو د تحقیق پیش نظر د سمسرا کدا عارضی موت نه بچ شو یعنی چې اون وشتا چمړه نکړه نو د دې اوسط عمر د وسو کاله ترې ایوریج عمر دی وسو کاله او چې دا په دای ځای کې وسیږي چرته د اوبو په ملیونو چرته نشانه نه او هغه څنګه هم داسې وچه چې بلا ډیر کته لار چې نوم په اوبو درک نه هم دوبو زمونږ د کلی نه بارا موږ راته کتلې د کلی نه بارا زمونږ کمه سمکه چې دي هغه داسې وچه دي او ال دا اوس په ټیو بلو شو هغه زمانہ کې زم داسې سره یو دومره ډیر وي په چې کله ټیو بلو شو سمسره نه دارو کې شي هغه چې اوپر आले چې اوپر आले نوی پیدا شو نو سر ته سمسره نه صحیح نو سر دا سمسره دا نیولی وا علامه قاری لیکلی دی چې دا وبنس کې عمر دا نو تند ورته لګي خدا تند په دې ختمای چې شپې دا د خپل سوري دروځي نو خپل داسې کولا و نو بل دغه شپې کې دا کوم مامورینه میچ ده بس دې باندې ترس ختم شي دې باندې تند ختم شي نه اغا ابو جهل لاس سمسر را وړل نستول کی پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیت الله سره خوا ته ناشته کسانو ناشته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته داسې پرې نو سمسر دا سمیش کې ودرېد نابو جان ورته وی وی اسه کدا سمسره وای چې پیغمبر زبر مومن نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ای سمسره ته کتل یو پوری یا دب من انا سمسره وای کنه زسو کې نا سمسره سره په اعلان کولا یل باڈی لینگویج مې استعمالو پیغمبر علیه السلام ته اشاره کول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله نو پیغمبر السلام نو مې وانا وسته واشهد انک رسول الله زدا کوی کوم ته د الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل دی شیطان سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته پتہ نشته چې کوم جادو دې زکړې دی خان استا خبرې کوي نظر استا خبرې کوي ونی استا خبرې کوي بوتي استا خبرې کوي دې له احباس سره نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزې خو ډېرې وي خدای په تنه کله ډیمانډ کو چې کدا سه معجزې دې پېښ کړا کدا سه معجزې دې پېښ کړا کدا نو چون کې پیغمبر فطری تور دا وړي چې خلک دې خدای د عذاب نه بچ خلک دې خدای د عذاب پر پیغمبر اسلام سره کې بداو چې یو واقعي کې چې دا معجزه نو په کار کړه شاید دې ایمان راوړي الله تعالی ما تر دې پته ده دې ایمان نه راړي اپ طلب او ډیمانډ چې سمو چې زور کوم بیا کوم قوم ایمان راړي ته هیستوري وګوره زه بیا ایم اف کوم نه زه بیا ایم اف کوم نه چې انا فزنا تاسو دغه وختل او ستراله ایمان لړې سورې بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اتیا نه باندې 89 اکثریت انکار کرے دے دا ہر خبر نہ الا کفورا خود کفر نے انکار نہ کرے یعنی خلق داسی نہیں ہاں چی ہر خبر نمانی نانا گئی یو کفر تی ہاں کری دی صحیح وقالو ادویوی لن نؤمن لکا من بحر گستابانی ایمان رانلو حتا تفجر لنا مگر علا چی تجاری کی مند پارا من الارض دزمکینا یمبوعا چشم آب یمبوعا المانا دوبو چینا دوبو چینا نورتے کتو د مکه په ځما کې د اوبو اوس مکه کې اوبس کوي مکه کې اوبس کوي مکه خو یو سهارا دی او بیا سهارا سکے ځما کې ټوله ډبرې ده ځما کې ټوله سره هغه لاندې یو فلیټ د ګټې لګې ده نه ته اوبس کوي به د تنا کچشمې آب جاری شي ستاره معجزې په تور د مونږ په ایمان راو او تا کون لک جنت من نخیر یا دې چې دیا دا چې ویتا د پارا یو لوی باغ من نخیلین د خرما او و من بال ادان ګرو او صرف باغ نه هلکه مکه موسم کې اګریکلچر شته خاورې دې اګریکلچر پر کوم ځای راشي دا خو سم غریبان نه چاته یو ځای پرځای نه خاورې راړي ها اته په ځای د سړکونو میاس کې اکی آرې جوړي خو هغه کې بیا لا 05 ونه پکې لګی چې کوم تر اوبو ډېر ضرورت نه کله نو خور نشته او ته ډبرې دي نو دوی ورته څوک وی او پګون لک جنت من نخیل الیادا چې وی دار پاره او لوی باغ د خرما او و من بال ادام ګرو فتفجر الانهار او چتروان کې نهرونا خلالا پمستاګه کې تفجیر کنټینیوسلی یعنی تشبابنا اغي باغ کې گشن فاونټنز پکار دي پاغ باغ کې چلیدون کې نهرونا پکار دي د صاف ډرینکینګ واټر او یک دانش کوله او تم له ير راکې چې خدای عذاب بدل باندې راشي نو چلو بیا دغه قوت کارا کړ او اوس کې تسما آیا دا چې راو ګردې اسمان کما زغم تعالی قسم چې ستا لیونی خیال دی زغم وي لیونی خیال دا لکه سم چې ستا لیونی خیال دی راوی ګردې مون باندې کې سپن ټوکړي ټوکړي او تا دی بالله یا دا چې راو ولې الله والملائکه فرشتي قبيلا مخ په مخ مونتا یعنی یا رب ان اسمان راو ګردوا یا با ارستا خبر منو چې الله سره د فرشتو راشي مونږ سره مخ په مخ کې نه مونږ ته وځي دا زموږ پیغمبر دی الله را سره راوند ټیبل کانفرنس کی موجود میا کې ورته سوای راوند ټیبل کانفرنس چې الله فرشتي دراشي مونږ سره په ټیبل کې نه مونږ سره د بحث کې دی باندې بیا وتا او یقول لك بیت من زخرف یا دا چې وتا د پارا یو لوی قصر یو لوی معنی من زخرف د قیمتي میټیریلز زخرف وای قیمتي میټیریلز چې هغه کې زبرجد لګیدلی د بدخشان پریشیس سٹونز پکې لګیدلی د سرو او د سپینو بریکس پکې لګیدلی یا سبحان الله دا څه کیسه چې هغه ډبر وی جوړ د څه جوړي د پریشیس سٹونز بدخشان کې کوم کوم شی پریشیس سٹون لال وی یا قوت وی چې دا غي یو بریک د لال وی بل دی یاقوت وی بل د ګولد وی بل د سلور وی ځکه ته یو عام سړی ونی ته وای ته خدای پیغمبر ما ټول دنیا ته خدای دا یستا کې سلام داسې کار دی او یا قول لک بیت من زخرف یا دا چې وی تا د پارا 291 او یا قول لک بیت من زخرف یا دا چې وی تا د پارا ګور من زخرف د قیمتي میټیریلز او ترقا فی السماءه ایا دا چې تخیږي اسمان کې نه نوځي او موږ درته ګورو چې دا څه وایو چې وزر وې موږ ګورو چې هغه محمد وارد صلی الله علیه وسلم هغه دی ورسې د سپېس ته هغه د سپېس نه پر هغه د اسمان کې نه نوځي نو هغه به موږ ته پیغمبر او ورته وی وې که اومولې دي چې ته الوزي اسمان ته اسمان کې نه نوځي او نو منو بلې ګورې تر غینا ځکه ممکن ده چې تا موږ بي بيچ کړی یو ممکن چمون دې مې سپارایس کړی څنګه کړی چې شمبندي راړ کړی موږ ته نظر بندي وای نظر بندي راړ کړی چې وینه دا سي حقیقت اسې موږ تخکاری دا سي نو کته اسمان ته وخت نو ایمان بار راړو ولن نؤمن لرقيك ام به دې ایمان راړو لرقيك په دې خطوستا حتا تنزل مگر الا چې تراوړې موږ ته پارا کتاب ان یو خط د الله طرف نه چې زموږ په نوم لیکلای چې دا د اهل مکه په نامه د الله طرف نه خط دی چې موږ ته ریکوست کړی چې د باندې ایمان راړې حتا تنزل علينا كتابا مگر علج تنازل کی منبال کتاب ان یو خط نقرو چې مونږه رستیش یعنی دا سه خط اصل چې په داسې جبا کې لیکلې یو وی شارټ هینډ جبا شارټ هینډ نه شارټ هینډ نه اصل او تاسو کله خبر خراب کیه صرف شارټ هینډ والے کوي عام خبرې کې کېږي دا تاسو په داسې وي نو په داسې رسم الخط باندې چې مونږه ټول رستیش عام فهم نو سپیرا پر اسلام الله تعالی وی دی ټول ډیمانډ کو تور ته مختصر جواب ورکا قل نو ورته وایا سبحان ربی پاک در رب زما د تعجب خبر ده هل انت الا بشر الرسول نعمت مگر انسان او پیغمبر نو زه خدای نه هل انت الا بشر دا ټول کارونه له خدای زه خدای نه زه انسان حال بتا فرق دا نه زه پیغمبر د خدای میسج کوي الله تعالی وی دا ټول ډیمانډ دی چې دا معجزه دا معجزه دا معجزه ته وخیا سوره الاعراف نه الاعراف نه الانعام دا اعراف نه مخکې آیت نمبر 122 د اتمې پاره لوبه آیت یو سل درې سره ولو اننا اكرمونغا نزلنا نازل کڑے الیم دوی تا الملائکہ فرشتے دی ڈیمانڈ کوم لے فرشتے راشی خدای وے کہ مونگا نازل یو کڑے وکلمهم الموتى خبر کړي وي دوی سره مړو او ورته ویل چې دا محمد د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا امونګه جمع کړي وي د دوی پړوان دي هر شی ان ابندنس مخمخ چې دوی سره وړي چې هغه ټول پوره کړي ما كانوا ليؤمنوا نو دوی چې ایمان راوړ الله تعالی وي دا پد شیطانان دي ڈیمانڈ فار دی سیک آف ڈیمانڈ کی صرف تا ٹارچر گئی مینٹل ٹارچر در گئی کلا ٹول کرنو میں اوکر لوں ماتا پتر دی بیا ایمان نراری اور جنہیں ایمان نراری دا وقت نبا دا ڈیمانڈ نبا دا غیر دا پورا کور نبا نو دے فیل بی دیر الٹیمیٹ اینڈ تبر دوی سی تبر دوی آخر بھی سورہ رات دوست آتی دوست آتی دوست آتی قرآن خدای کلام دے ادا غرنم د خدای کنٹرول کی نو پکار دے چتے یو آیت وای یو ہر تو وای چ روان شا چ اگر روان شی چھپے مار کم دے تر سب قندار صحیح تے کابل غرد ہے کم دے دور سے زکہ چھ پیغمبر علیہ السلام موجود دا غور تے آیت ہوئی نو غرج میں روان شی یا چ مڑی دا پاسے پے یو آیت مان دے او غیب تو وچ دل اللہ پیغمبر دے اللہ جواب کر کے چ ولو ان قران سیرت بیل جبال اگر چرے دا قران روان کے شروع دے پتلاوت مان ہونا او قطعت بیل ارضو یا کھتا کریشوا کٹ کریشوا دے پتلاوت مان اس بکت مکی چیزا دا کٹ کی دو بالکل ندا مشکل دا وجہ سکر چیزا آگے دا یوت اعلان دلر سی نو مونگ پا زبون پوتن کی یوت عمر تا گاگ روائیو آگاگ دا سی جی بشے دے چیزا کولنگ دے دا پی مسل دے گئی دا کولنگ دے دا پی مسل دے گئی اچھا کم زیادہ گاگ رو پیدا شی بھل پی اثر دے گئی بیا سب ایسا مل آغا د دې خاورې د دې ډبرې په دې مس کې یو شی دی او سخت دی کاڼي هم ډېر زیات دی صحیح او بیا د مکه موسمې کاڼي د خپل دنیا سخت ترین کاڼي دی او تک تور سخت ترین کاڼي دی نو دې وی په کاوه چې دې سو آیات نو وای ادا سم کتن په خپل وخت کې باونه کړو صحیح او کل ما بیل موتا یادا چې خبره وکړې چې دې په تلاوت باندې مڼي نو الله تعالی وای دلته کې هډن لفظ دی لا یؤمنون دی بیا ایمان نراړي خو سې دی وای دی بیا ایمان نراړي نو واپس پر سبق تلار سي چې وقالو دی وای لولا انزل علیه ولې نشی نازل اور د باندې آیات المعجزه زمون په ایمان می ربي درب ددنا قل تو ورتا وایا انما خبر دادا الایات و معجزات عند الله د الله کنټرول کې دي و انما خبر دادا اناز نذیر يرون کے ما وارننگ ورکم کے مبین کلیئر واضح اولم یکفیم اس اللہ تعالیٰ دیکھ سے معجزہ واری دا کتاب کافی معجزہ نہ دا بلکہ وہ حدیث کی رادی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے اوتی تم اسلامہ اوتی الانبیاء من قبلی زمان اڑوان دے طول پیغمبران دے سمر سور پیش کی دی یہ واضح زان بانے اللہ اٹھو شہن ماترہ کردی یعنی معجزہ کتابونہ احکام شریعت طول پیغمبران دے ورکڑی ما دے لغین زیاد رہ کردی خو پیغمبر علیہ السلام میں زمان سپیسیفک معجزہ چھے غبر چاہتے لے دے ورکڑی و انما اوتی تو اللذی وحی الاخدہ قرآن دے دے قرآن لوے معجزہ بلے نشتا قرآن ذکر دے معجزے معنی عاجز کون کی معجزے معنی سا عاجز کون کی یعنی پیغمبر یو دا سے کارو چھے انسانان کی سوک کولے نشینا غیر تا معجزہ ہوئی صالح علیہ السلام دو وچے ڈبر ہیں نا بلار بہو شراب ہوئیستا آمی انسانان کولیش کولیش نو معجزہ ورطا ہوئی لشا موسیٰ علیہ السلام یو وچے لکڑا بزمکی دور غور دولا پیتان بہتے جوڑ شو آمی انسانان کولیش نشی کولی دا مور دا پیدا ڈھونڈ بچے مور زادہ نہ بینا مادر زاد نہ بینا چیدہ کہ اس علاج پر میڈیکل فیلڈ کے اسم نشتا کشتا زکا ہم پیدا جی نشتا صحیح نو عیسیٰ علیہ السلام اغم ادا سے ادا سے پیدا او الحمدللہ I see everything مدالا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ وا چہ عام انسانان نشو کولے نو دا قرآن دا سے معجزہ دا چہ عام انسانان دا سے یو آیتو جوڑو لے نشی پینزل دا سوکا لوشو دا دے قرآن دشمنان لگ دی کڑے شی دی ډیر شي دي ټول کروي دا شي نه کروي دا شي نه کروي قران ټیرریزم کتاب دې کروي دهشتګر دې کروي دا دې فلان دې فلان دې فلان دې چا مقابله وکړي چرني مقابله کې یو صورت جوړ کړي یو عین جوړ کړي دې چلې خصوصم برقرار دي دې چلې خصوصم برقرار دي باندې کوم فیره به مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثله یو صورت راوړی ده نو صحیح نو پیغمبر اسلام وای کوم ما خاص معجزہ چا هغه د قران دی نو د پیغمبر اسلام خاص معجزہ ولې وای ځکه د ټول پیغمبرانو معجزې د فزیکل وی د څنګه معجزې فزیکل ان ا سنس چې یا په وخت اورېدو وی یا په سترګو د لیدو وی د موسی علیه السلام خامار جوړېدل د عیسی علیه السلام مادرزاد جوړېدل د صالح علیه السلام مشرایستل یا تاسو نور انبیاء علیه الصلوات و تسلیمات معجزې ټول په سترګو کته شوې د قران اعجاز دا په عقل معلومونه شي دا په سترګو معلومونه شي دا په عقل معلومونه شي نو کوم شی چې په عقل معلومیږي دا د سترګو د کتو نه زیات یقیني وي چې په عقل کوم شی معلوم شي دا د سترګو د کتو نه زیات یقیني وي ا د سترګو د کتلې شي سیس نه زیات قیمتي وي صحیح ده یو او دیم د ټول انبیاء معجزې دا وقتی وي څنګه وي وقت یعنی یو وخت لپاره وي د قران معجزه دا وقت نه دا ابدی ده د پیندل سو کال وړاندې معجزه و نن معجزه قیامت پورې معجزه وي که څوک وایي چې خدای کلام نه موږ سره مقابله وکړي چې نه پیدا سره جوړ کړ نو الله تعالی جواب ورکړ چې اولم یکفیم آیا نه کافی کی دي دوی لپاره د معجزه په دې با ان انزلنا چې مون نازل کړې تا باندې او پیغمبر الکتاب کتاب جتلا غلیه چې نو ستېش لري دوی روان دي ان فی ذالک یقینا پدې کې لرحمت و ذکر رحمت دې و ذکر ا ریمایندر او نصیحت دې له قوم یؤمنون دا قوم د پارا چې وی ایمان راړې فل تور تو وای کفا بالله کافی دی اللہ تعالی زمام یا دوستا سم اس کے شہیدن فیصل کون کے یعلم ما فی السماوات کوئی دی اللہ تعالی پاشے چی اسمانوں کے دے ازما کے دے والذین آمنوا بالباطل اوا کسان چی چا ایمان و عقید ساتل باطل بانے و کفرو بالله اکفر کڑے پا اللہ بانے اولائے قوم الخاسرون دا خلق دیر لوی زیان کار دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى اصحاب الرايه اللهم رب ارحمنا من القران جل ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوتنا عليه وانا نهار لتو بتلوار والد تان داخل کو پیغمبر بالعذاب عذاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نور ڈیمانڈ نہ کول او بیا بیا ورته وی چې دا ټول ڈیمانڈ نه منش پورا کوله او موږ ستا خبر نه منو او تبي یری د خدای په عذاب نو عذاب بیا راوړل صحیح کته واقعي پیغمبر بیا عذاب را باندې راولا سوره الانفال وعليكم السلام محمود ا په سوره شو آیت نمبر 12 او 13 سوره الانفال نه م پاره کړه دې په سر کې سوره لیکلې آیت نمبر 12 12 دو دیرش یو سلیو ایتی سفن یو سلیو ایتی سفن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَ جِلُسْتَيْشِ دُوِتْ آيَاتُنَا زَمُونْغَا کافرانونا قَالُونُ دُوِوِ قَدْ سَمَيْنَا مُنگا وَاوْرِدَل قَدْ سَمَيْنَا مُنگا وَاوْرِدَل یو سلی چه کمشیل اهمیت نور کری امپورٹنس نور کری نو بس دا سرورتے بس بس مکو رہا بس نو دی شیطانانو پا پیغمبر علیہ السلام تے بس بس مونگا وَاوْرِدَل وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّا جُلُسْتَيْشِ دُوِ تَايَتُنَا زَمُنْغَا قَالُونَ دُوِ قَدْ سَمِيْنَا مُنْغَ وَاوْرِدَ لَوْ نَشَاءُ كَجَرِ مُنْغَ وَخْدِ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا نَمُنْبَمْ وَيْلِيُ آيَاتُنَا بَشَانْدَ دِي داس خبری مُنْغا مُقولِشُ داس عبارتنا مُنْغا مُجُلُولِشُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَدِي دَا مَگَرْ دَزَانَ جُوڑِ كِي سَيْدِي دَرْوَانْ دِنُو خَلْقُ نو پیغمبر علیہ السلام ولی رور را و خدای مورکا دا خدای کلام تا دزان دا جوڑی کی سیوائی عذاب بدر بان راشی اسمان نا بدر بانے کھانی بولی کی دبری با بولی کی نو دا تمرا شیطانا وی نبیا وریگیو لینا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ آیات کا آج دوئے چی او اللہ انکانا حازا والحق دا دیزا ایمان کی انکانا حازا والحق کچر ویدہ قرآن و دا پیغمبر نشتیا من عند کاستا دا جانبا او مونگی نمن او مونگی نمن ادے مون لیر را کئی پا عذاب نبیا انتظار دس خبر دے فامتر علینا راور مبانے حجارتا من السمائے کانی او ڈبر دا اسمانا او ایتنا یا راول موتا بے عذاب العلیم بل عذاب دردناک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ساجی بخلق صحیح چوری منگا اردو کیوں چوری اور سینہ زوری غلام کئی سینہ زوریوں کئی حالانکہ غل دیکھو جیونی والی شمدی ڈیر ٹک ٹک پوری خبر نہیں چھو بولے خب آسین غلطہ سے بہایا ہے اگو اس حکم سے پورش ناگے تو منگو چوری اور سینہ زوری او حافظ ڈیر اخا خبر کرے گا مارا مدد چاہ کرنے کم حافظ شیر عزیم آخو عاشق سڑے دخبل محبوبہ خبر کرے شاعران کو ډیر عجیب خیال وی په فروغ چهره زلفت په فروغ چهره زلفت هم شب زنت رہے دل په فروغ چهره زلفت هم شب زنت رہے دل تشبیہ ورکړه د محبوب د مخ الله ای سره دوستو زما د محبوب مخ داسې نه لکه شراب هغه معنی کې شراب بل په نو شراب او دا زلفې داسې لکه تور شپه او دا شاعرانه هغه تخیل د رومانټیک چې دې نه خط تخیل بل نشي کېدی صحیح نه هغه وایي چې یو طرف تور شپه ده څه شي څه زلفې وشتان بل طرف ته چراغ دی څه مخ او تور شپه زما د زړه لار شو کوي دا زما محبوب لار شو تور خو به نه کړ رابري څه ورته لا لار باندې چې سړک باندې ناشتي ډاکا شو دا تاسو څه وایي رحزن رحزنی نغوی تور شپا دغا چراغ و سرب دغا تور شپا و او زمان از دلار رحزنی کولا وی بفروغ چیر زلفت هم شب زند رہی دل چی دلاو رست دوس دے کب کف چراغ دار وی سبر زلور غل دے چی کئی غلا اللہ سکی زن سر چراغ نیولے دے دلی شہران تخیل بیو شدنی ساجی با یعنی دو جملو کی داد بلا زامن دومره عجیب خبرو کی چې ته ورته حیران شې بیګا په پاکستانی ټی وی باندې یو شاعر نو دا کلام هغه ته نو هغه ویسي ترکی تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں ترکی تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں لیکن کیا ہے چین سے سویا نہ میں نہ تو نہ میں چې ما او تا یو سره تعلق ختم کړ نو ټیک ته نه ما جوړلې دي او نه تا جوړلې دي خدا غی تعلق ختم دونه بعد نه تا پارا خوب کړه نه ما پارا خوب ډیر عجیب خبره نه کړې غم کې مثلا روان واعد قال اللهم يا كا چوي دوی چ او الله ان كان هذا هو الحق كشر ودا قران او دا پیغمبر رشتیا د جانب ستان نور و من باندې حجارتا من السماء حجارتا من السماء دبرے کانی دا اسمان نا اوے دینا یا راول منتا بی عذاب علیم دردا کذاب وما کان اللہ اصل پیغمبر علیہ السلام خدا ہے دا دبر سینہ زوری عذاب گواڑی اصل اللہ تعالیٰ ورنے چی عذاب ہو گواڑی خدا عذاب دا پارا ٹائم بھی ما چل کم ٹائم فکس کڑی گاگی نا مخ کے عذاب نرہ ورنے صحیح دو وقت نوڑان دے پانچ سکور خواہ سو کئی کوئی بیا اللہ چینج کیجی نگه وی زر بنده کار خلاص گئی صحیح بیا وی دیده او یاو کارو باشی پا قانون که ولی پانسی نشو کھولے صحیح بیا با دلتر آغنور و غلبه راشی نو که دیشی غی بیا پرشی رایس کی صحیح اس اللہ بار خدا سی عجزائی نشی رات لے اگر نو سوکتان نشی خلاص ہوئی اللہ وی ما چه کم ٹائم فکس رڑی زی اوڑان دیکھو زکر چی مالو سوک کم خواد تختی یہ وی دی دونا دی وی وی وی وی زمین کوتان کی ضرب المسل لیو چیزی سی بازور برا سیلا وما كان الله ليعذبهم من الله تعالى ليعذبهم جعذاب ورگیدو الى وانت فيهم زکت پک موجود او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ ہو لگی دا چھے دے پیغمبر دے موجود گئے دے وجہ پدے کافرانو معذاب ملاتا ہو دغا وجہ دا چھے خدای کم قوم با عذابو نڈنبے بے پیغمبر دے ہوئی تدے علاقی نوزا درې خطې نه نه هغه به ځان سره خپل ملګري واغوستل. نوح علیه الصلات والسلام ته وی ته د دې خطې نه وځه په دې کشته حصو شه. ابراهیم علیه الصلات والسلام ته وی ته بابل پرېږده نابلس ته راشه. لوط علیه الصلات والسلام ته وی ته وادی لوط پرېږده ایجپت ته راشه. صحیح حضرت صالح علیه الصلات والسلام ته وی ته دا وادی حجر پرېږده دینه بهر وځه. حضرت هود ته وی وادی احکام پرېږده دینه بهر وځه. صحیح دې ماته فارغ کړه. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی وته توس مکه پرېدا مدینه ته وځه چې دې نمبر په نمبر ډبور شروع کړ. ناول خو په قحط راوسته. صحیح په قحط پر راوسته. د قحط نه بعد پیغمبر علیہ السلام په داسه مسلط کړ یا سبحان الله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې یو مشن نو فارغ دې نو بل په واپس ایږه. بس هغه دا شو چې پوره راغله. دا خدای عذاب خدای په پیغمبر مسلط کړ صلی الله علیه وسلم بلا کېبد د مکه موظمی چیف ابو سفیان هغه سرندر شو. اوس سرندر شو او لاړو مکه ته. لاړو مکه ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره اپروچ کړو به خپل لور د حضرت ام حبیبه ده. حضرت ام حبیبه زمونږه مور ده د پیغمبر علیه السلام بیبی ده د ابو سفیان لور ده رضی الله تعالی عنه. نو نو به هغه ته اپروچ کړو ناغه وی چې بابا ته زما بابا یې زما د خدای زما د پیغمبر مخالف محمد رسول الله و زما خاون نه دی زما پیغمبر دی علیه الصلاۃ والسلام. د خاون د پاره کې دی شي د خاون په حواله چې زما نرمه گوشه پیدا کوم خو د پیغمبر په حواله باندې نرمه گوشه نشم پیدا کول په دې کمپرومایز نه کیږي. خو د ایمان مسله ده ارس مسله ادي د خاون په حواله باندې زما زبر چې شي وی ډیر خوش شي دی چې شي وی د پیغمبر په حواله خدای نشم کولی چې تاسو کړی نه خدای کړی ته خو د ایمان مسله ده. ابو سفیان صاحب هغه راووته حضرت ابوبکر رضی الله عنه. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی دی ته زما د پاره لګه پروت نه کې محمد رسول الله تا صلی الله علیه وسلم ځکه چې ما اوریدلې دي چې دې مکه باندې اٹیک کوي او کاټه کې وکړه د خلک به تباش ځکه مونږ د مخه نوی مونږ د مخه نوی نو نه نشو نه ولا مخه یو دا چې مونږ د مخه نه نیو دوی مدا چې مونږ د مخه نشو نه ولا نو بیا مونږ د مخه نه نیو یعنی اس اس شیرا ته پر اذر مخ کاری چې دل الله بس څنګه بندوري شو بندولې. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی ورته تر کور ته لاړې نو به دا ډېر عجیب مهربان سره دی ته به معاف کی. صحیح خو دې بیا هم غره دا حضرت عمر ته راغې. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته نو تاسو سره خیر کړل هغه طبیعت دې سره وې تاسو چې په عمر کې خیر کړل نو سره بیا چې مونږ د خپل وطن نه راغوست سو واره تاسو په دې بل باندې اٹه دا خو الله تعالی رسول الله کا چې شکاس پر بیگ لري کني تا هو تر په لحاظ نه تا هو اس کړه دا بیا دې لی دوی هر دې لی دی لاته نه ورته او به ګورو نو دوی به ګورو دوه معنا ده یعنی ودا چې به ګورو نه خبره باندې وسو چې دوی نه چې به ګورو در سره ها ورته جوړه ده. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ واپس لړم کې موسمه ده مشران راځم کړه ویره ما ته خپل تن سب پازیټیو انسر ملاو نشي. او بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لس زرا آرمی را واغسته او د مکی په طرف را روان شو. دا سیکرت میشنو چې چا ته پته ولګی چې د مکی طرف تر روان دي حتی چې د مکی دروازو تر ورسې نه سارا تر ورسې او د شپې دا ټول آرمی په سارا کې خوراکړه او وی هر یو سړی دی ځان ځان له اور بلکی. صحیح ان ګروپ یو اور بلکی نه باغی باندې د شلو کسانو کټوي په خشي او وینا د لس زرا کسان ټول لس زرا اورونه بلکی نو لس زرا اورونه چې بل شي داخله کلس تک خلک راغلي. صحیح دا سټریټجی و نو د شپې چې دا لزر او نو په دې ټول سارا کې ولګي دا تاسو کې عمل دی. او ابو سفیان صاحب سره یې راخوا نو د بده شپې ځان سره کسانه غستل او ګرځېد به تاسو به داسې ګرځې تاسو به داسې ګرځې تاسو به داسې ګرځې چې پته ولګي چې دې سو خلاص نو دې دوه کسان لګل او د عباس صاحب پیغمبر علیه السلام تر دې او د پیغمبر علیه السلام سره دې راغستې را خچره وا څه شی خچره نو پیغمبر علیه السلام خشر مبارک را غستله او هغه ګرځي د آرمی کیفیت معلومه. نو په دې تیار کې یو سړی ابو سفیان ته نوم واغسته یا ابا حنزله. ابا حنزله د نیک نیم نو د عباس په چا ده ابو سفیان چې ته تیار کې په کوم ځای دی. صحیح نو ابا حنزله هغه دې مرګنه ته پوسه کوي ته تمړه مخلوق نو دغه زمانه کې بنو بکر سو بنو بکر دا د مکی والو الایزو او خزعه دا د پیغمبر علی السلام الایزو نو دا خزعه دا جلا وطن کړو د خپل وطن نه دا څنګه جلا وطن کړو لکه کوچیانو ناغه هغه غریبانانو یو ځای بل ځای به دیرو. نو ابو حنزله وی وی دا دومره خلق هغه وی شاید دا خزاعه راغلی سارادا لکه جلا وطن شوي ورته خدای دې پوهېږه. خزاعه خو دور مخلوق نه بله کوم مخلوق ته دې اورونو ته نه ګورې. دا په میلیونو میلیونو اور لګېدلی دی, دومره ډېر ارغلي لګېدلی دي چې دا سوره مخلوق دی. دا به ابو حضرت عباس رضی الله تعالی دا خبرې اورېدې, آواز ولر کوي ابا حنزله ابو نعم یا ابو الفضل. حضرت عباس نیک نیم دی ابو الفضل, هغه هم په آواز پېژنده د زمانې دوستان. حضرت عباس صاحب ورته وی وی دا خزاعه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مخلوق ته ګوره دا ورسره دی. ابو سفیان وی وی ابو الفضل مکه ته باقی مکه ته باقی. حضرت عباس ورته وی بس خیر دی دیګ دی چې راځه ما په سر رسول شه کدا غزې چلاس اور علالای دی کدا غزې پر باندې چلاس نو علا خورادا پرې سرکاري ګاډي راځو شه دا سره دا خو د ارنا ګاډي راغله دی ها مرسيډيز دی د چا د هډ اف دی سټیټ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی مرسيډيز باندې راځو شه نو ورپسې ورځو شه او روان دی. اوس تیار کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام له بوزي صحیح اوس هر چا چې سوال دی کتاو او پیغمبر علیه السلام سوال دی او عم رسول الله پیغمبر علیه السلام اکا دی. حضرت عباس ورپسې ابو سفیان هم سوال دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر ټینټ مخې ته ولاړو او هغه ته السلام علیکم یا ابو الفضل مما دا سوال دی سره او وای ابو سفیان عدو الله خدای دشمن صحیح. حضرت عمر منډه کړه پیغمبر علیه السلام طرف ته ځکه هغه باټم لاین پک کړ چې حضرت عباس د دوست دی دی ولې معافي غواړي دی دی ورسې پولیټیکل اسایلم غواړي څه غواړي ولې پولیټیکل اسایلم پناه ولا غواړي. نو حضرت عمر منډه کړه دا پناه ورته ویلاونه شي. حضرت عباس په سرکاري ګاډي سوړ اخو د پیغمبر علیه السلام مرسیډیز او هغه ولې داسې یو پوند ورکړه او چې څو د حضرت عمر رسېده حضرت عباس مخکې رسېدل او پیغمبر علیه السلام ته وی وی او د الله پیغمبره ابو حنزله مې راوستلې ابو سفیان پناه ولا ورکړه صحیح. پیغمبر علیه السلام فعلنا ورمکړه بس هغه بیا داسې نه و چې مونږ مایند چینج کړی خو مایند چینج کېدل بیا نشته. هغه یو لفظ دی چې راووته دن حضرت عمر چې څو دننه کېده هغه یا سبحان الله قد نجا خلاص خلاص. پیغمبر علیه السلام ورته وی عمره خلق مړول کمال نه دی, خلق د خدای په لاره اچول کمال دی. خلق مړول کمال نه دی, خلق د خدای په لاره اچول کمال دی صحیح. نو په هغه دی عمدہ خبره مې کوله چې دا دور دی د دلیر خلق چې یا الله مونږ باندې پیغمبر وو است نه مدینه منورې مکی موزمه نه تبي ور باندې باندې مسلط کړه آسان. وما كان الله ان دي الله له يحسبهم جزاء ورکه دوی تا وانت فيم زک چت دوی کی موجوده. وما كان الله مغذبهم ان دي الله عذابهم کر دوی وهم يستغفرون حالانکه دوی استغفار کوي. یعنی دوی بیا کی مسلمانان موجود دي هغه استغفر الله وای نو چې هغه استغفر الله وای نو سپته ولګیدا چې د ګڼو خلکو مې اسکی یو څو کسان هم داسې وي چې الله نه معافی غواړي استغفر الله وظیفه کوي الله تعالی هغه بد خلکو د عذاب نه بچ ساتي. نو دی وایي حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ وایي چې خپل معاشره خپل کمیونټي د خدای د عذاب نه بچ ساتي نو د استغفر الله ورد او وظیفه ډیره ګوا. نو هغه کم از کم پر د شپه کې درې سوه دیارلس کړه دی وایا کني پنځه سوه کړه دی وایا کني زر کړه دی وایا او څه ډیر مشکل هم نه دی. استغفر الله استغفر الله استغفر الله او داسې نه چې په یو وخت ټول پوره کا خو یو وخت یو سل زره وایا یو پنځه زره بیا وایا خو په شپه ورځ کې دغه تعداد پوره کا. ما الله تعالی به دغه ټوله بده معاشره د عمومي عذاب نه بچ ساتي. نو واپس پر سبق دی چه و یستاجلونک بالعذاب دوی تان تلوار سرا غنجلت سرا غواڑی عذاب چه مو بارے سرا عذاب نہ والا. نو اللہ ویدا سمیتا ولولا اجل مسمن کچر نوے یو مقرر نیٹا یو مقرر وقت عذاب دپارا لجاؤم العذاب نراغل بو دوی تا عذاب فورا خو فورا ذکر شریعت لے چه اللہ تعالی دا عذاب د پاره یو خاص ټایم مقرر کړی هغه بیا خپل مایند نه چینج کړي. ولا یاتین نو بغتا یقینا راشب دوی ته دا عذاب ناصاب سړنلی و هم لا یشعرون او دې ته به احساس هم کیږي. نو الله تعالی چې کله عذاب راولي نو ډیر کم داسې کړی دي چې د اغه پری فیس دغه څه پریفیس یا ټریډر یې د خپلې دغه سیمه را رواني نه خو بس نصاب دی یا په خپل بزنس کې اخته یک دم په یو غوبر شروع شو یا په خو بده او یک دم په خدای از طرف نه عذاب راغی الله وو هم لا شروع دی ته به احساس هم نشوي عذاب په خپل ګرفت کې وستي یستاجلونک بالعذاب دوی غجلت او تلوار سره غواړي تا نه عذاب وان جهنم یقینا جهنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَقِينًا إِحَاطَةٌ بِالْكَافِرَانُ بَانِي يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ أَغْرَزْ بَانِي چه پټ پکې دوی له عذاب مل فوقیم د پاسره دوی نه د پاسه طرف نه به عذاب وي وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ لاندې د پښو د دوی نه د جهنم عذاب او د جهنم اور داغې صفت دالې چې دې د شپږو طرفه حمله کوي د څو ډایرکشن د شپږو طرفونو د مخینه د شانه د رائټنه د لیفټنه د برانه ا د لاندې نه یعنی د اور باندې کده پاسه اورې دی ځان ته ټینګ نه د خپل لاندې کوم اور چې دی غبي اثر نه کوي امر شي از شي هغه امر شي د خپل لاندې د جهنم اور داسې دی چې د هغه لمن هغه لمبا لکه د بجلی د کرم په شان په تلې کې نه نوځي ټول بدل کې اثر کوي صحیح او تایید دی پیغمبر علیه السلام وایي زماتر ابو طالب زماتر ابو طالب زما دومره لوی خدمت کړلې او دومره لوی بلاتړې را کړې 50 کاله سورکار 50 کاله ټول دنیا ته مقابله کې وړاندې ایمان نور اورلې نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي یکون فی ضحضاح من نار ضحضاح دې ته وایي دا موږ چې او بخور کو تاسو حاجی غنی یاد دي صحیح نو دا چې ته موږ ورخ وایي ورته ور نو دا ورخ باندې کې دا کمه وبې چې دا بېګې دې ته مونږ جلب وایو چله د وو چله روان دي یعنی په خورو سره باندې شي او دلته درو سره نه هغه نه ریشي هغه وبس شي لګي شي صحیح نو موږ ورته د جلب والا او بو ډیره نه ریږي کسرې په خپل کې دي صرف تلې په لوندې کې ځکه نه ریږي برادر اخی دي نو د هزار دې ته وایي چې دغه اوربا د ابو طالب صرف صرف په دې تلو باندې په نور بدن ویني خو پیغمبر اسلام یو یغلی من هو دماغه د دغه اور د کرن د وجه د دماغ یو فټ کیږي یعنی په دې ډایرک اثر نشته خدا غره تلو اور هغه په بدن کې داسې سرایت کوي چې دلته د دماغ په خټ کې یو شاسه بخاری رحمت الله علیه هغه دې راجب تعویل وکړو چې دا نور بدن د ابو طالب باندې نه عذابېږي ځکه پیغمبر د شپګونی مقاله وو چې ابو طالب د خپل کفارت کې واپس او دومره په مېن وو چې ابو طالب سبا داسې پروتو دا ماشوم به ځان باندې چولو کله په ملا باندې ګرځو کله په خوب باندې غړو کله په سر باندې کېنو کله په وګو باندې کېنو د محبت په اساس باندې اوس د بدن ټول حصے د ابو طالب د پیغمبر علیه السلام بدن سره د محبت په بنیاد لګیدلې وې سوای د خپل تلونه صحیح شاه سر رحمت الله علیه وې چې خدای له عذاب ورکه اول مقصد ابو طالب لا کله یو ور به په خپل لګور دی نه په خلاص یو صفته لګی سره پیغمبر سره چې محبت وساته د پیغمبر محبت صلی الله علیه وسلم دا دومره ډیر فائدہ مند شی دی چې ګور ابو طالب کافر دی خدا غ بدن چې په کوم ځای د محمد رسول الله بدن په محبت لګیدل دي نه هغه سوځي نه ری باندې الله اور نه چي یوم یغشام الغذاب او پاغورز باندې یغشام الغذاب چې پټای بدوی لا کور کوي بدوی لا غذاب مل فوقیم د پاس دوی نو د پاس نه د ګور د دنیا اور چي دي د دې لمبا چې بر لرسي نو بر بیا واپس نه راځي خو د جهنم لمبا چې برزي نو واپس بیا په سر باندې حمله کوي دیو جل الله تعالی فرمای انها لظا نزاغه للشوا دا داسه لمبدا چې اثر کوي د سر په قوسړه باندې موږ سر دې سر باندې سوای قوسړه وایو او دا قوسړه دا په بدن کې رټول نه سخت سر باندې سر سر باندې دغه تل تدیر کی مدي شه پروت دی دماغ پر دلی صحیح نو ورته ولا اکبر چول دی او بیا دغه نه پس دا دومره مضبوطه سر باندې ورته چې سوزل سړي دا سر باندې چاړوالي اس چر وسره نه کیږي انا کی دا چاړو کله بدن په ورځ باندې سو واره و نه غره پیړه ورکې سرمن بیٹھو ځکه نو دا سرمن ډیر سخت دی الله تعالی وای د جهنم اور هغه ډایرک اثر کوي په سبا نه په سر باندې یوم یخشاهم الغذاب او یو بل ځای چې تای دی بل اوشي بسم الله الرحمن سوره اعراف پیدارک آیت نمبر 130 لهم من جهنم مهاد دي خلق دبارا من جهنم په جهنم کې مهاد قالین دی. مهاد وی قالین دا چې پس مکه وړول شي سړي قالین چې پس مکه وړول شي نو الله تعالی من جهنم د اور قالین ورته وړلې جهنم کې قالین څه نه جوړ دور لهم من جهنم مهاد د دوی د پاره د جهنم د اور قالین وای و من فوق مد پاسر دوی غواشن چتونه وای د اور نه جوړ نو الله تعالی وای چې دیوارونه خو دي د اور قالین هم د اور دی ا د پاسه نه چته هغه هم د اور دی نو د شپږ وړو طرفونه صرف اور اور او اور دی الله مو بچ ساتي. ډیر ګران تعالی شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه د انګریز خلاف ډېر لوی فریډم فایټر صحیح چاته یو دلته پوسو کې سارا مدا وی حضرت ستا عمر سورۃ دی وی د سورۃ خو راته پته نشته خو چې هر سورۃ دی نو نیم وی په ریل کې دیر شه نیم جیل کې دیر شه ای ادي ریل کې ګوز اور ادي جیل مې ګوز دي ځکه غریب باندې شپه سفر وکړو صحیح او بدل ته مې بیان وکړ بس چې تبا اوپر تبا پولیس والا وراړو نو بیا جیل نو وی نیم په جیل کې دیر شه نیم په ریل کې دیر شه یو وار ډېر ښه بهترین مقرر یو یو په دې انټرنټ انټرنیټ شته کنه په دې انټرنیټ باندې یو دغه راځي یو یو یو ویب سایټ دی هغه ته وایي بدکلی ډاٹ کام بی ایچ اے ٹی کے اے ایل ایل آئی ڈاٹ کام بدکلی ڈاٹ کام نو په دې چې ورشي نو هلته د علماو بیانات دي سپیچز دي نو چاته پته نشته هغه پخوا هغه ریګاډي باچا به ورته نو هغه لوی آشی چې بستن بچه به پرته وه موږ ورته ریګاډي باچا وي ریکا ښا نو هغه ریګاډي باچا باندې چېرته د هغه زمانې لږ لږ بیانات د دغې بزرګانو ریکارډ شوي دي نه کې رحمت الله شاه صاحب بخاري لږ بیان دی د مولانا حسین احمد مدني پکې بیان دی د مولانا مدني صاحب رحمت الله علیه خو پکې درس بخاري دی چېر درس بخاري چې هغه زمانه کې ټایپ کړه صحیح نغه درنوم دیوبند کې درس کوي نغه بلا علماء بیانات د مولانا ابو الکلام آزاد دی په بیان چې دا کله تقسیم شو او دا مسلمانانو قافلې پاکستان ته راتلې نو دا غو بیان دی پکې او دا د علماء آواز دی صحیح ما یې دا ما کې لې شړ دا آواز نه پته لګي مسلمانو میرے بھائیو مادر وطن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو خلک راته ټول مسلمان نو کوشش کوي ہندوستان کے پاس مادر وطن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو شاہ جہانی جامع مسجد کے مینار پکار پکار کر اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اور کل جب پاکستان میں دین کا بول بالا نہیں ہوگا وہاں دین کی حکمرانی نہیں ہوگی اور وہاں پہ قومیتوں کے آواز اٹھتے جائیں گے بنگالی بنگال کا نعرہ لگائے گا پشتون پشتونستان کا نعرہ لگائے گا بلوچ بلوچستان کے نعرہ لگائیں گے کوئی عظیم تر پنجاب اور سندھ کا نعرہ لگائیں گے آپ کو تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو نہ بنگالی ہیں نہ پشتون ہیں نہ زبردست یستاجلونک بالعذاب واپس پر سبق یستاجلونک بالعذاب وان جهنم یقینا جهنم لمحیطۃ بالکافرین ہاتک ان کے کافران بان یوم پاغورس یغشاهم العذاب چکور کئی بدوی لغذاب من فوقیم دا پاسر دوی ومن تخت ارجلی مدلان دی دخبود دوی ویقولو ویبا اللہ زوقو غسکی ما کنتم تعملون آغا عمل چتا سکولو یا عبادی اللذین آمنو بندگانو زما آغا بندگانو آمنو چی مان راوڑ دی ان ارزی واسعتن یقینا زمک زما فراخدا اس مسلمانانو باندی دی دمرا عرصا حیات را تنگ کرو چی بلکل خیر تینے پر خود نظر سے نرش پی وہ حل بے دبول بے غریبانان خلق دیر پی در دول وی دا دین پری دی البف دلی والا نفارے بے گئے نو اللہ تعالیٰ وی دین مپری دی وطن پری دی دین مپری دی وطن پری دی حجرت کری اللہ عرض واسعت یقین انس مکزما فراخدا فا ای آیا فابدون نو خاص زما عبادت کوي ځکه دوی مشرک ته تیارې بندگی به یوازې زما کوي نو کدل دی نشي کولی دا وطن ته پرېږدي بل وطن ته راشي کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس زندہ سر نفس تمسو فارسی کے ورتو زندہ سر جیسا پکی زیرا جی کل نفس العرض الدسر ذائقۃ الموت سکون کے دم مرگ دے ذائقۃ الموت اس موت یا مرگ دا صدا شین جی مت پر نظر راجی ویسے پر شین نہ دا خوراک دے نہ دا سقاق دے نو بعضی مفسرین خو ویلی دی چې دا الله تعالی به طور محاوره استعمال کړی دی خو محدثین وایي چې به طور محاوره نه دی د مرګ ځان له یو خپل ټیسټ دی د مرګ ځان یو خوند دی نو چې چا مرګ سره دښمنی کړي دا هغه لپاره تریخ ټیسټ دی چې چا ور سره دوستی کړي دا هغه لپاره خوږ ټیسټ دی علامه لیر عجیبه خبره کړې چې مرګ هر یک اے پسر هم رنگ اوست مرگ ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست پیش دشمن دشمنو پا دوست دوست چھے مرگ دا ہر یو کس دا داغا پر رنگ دے کدو پا جوان کی مرگ سر دوستی پیدا کری نو مرگ والم دا دوست پر شکر کرا دی کہ مرگ سر دشمنی پیدا کری مرگ پی اٹیک کے لئے کر دشمن پزائے اور قرآن کریم فرمائے چھے وان نازعات غرقن قسم بی دی پاغ فرشتو چھے دا دا بی دین خلق سات دا سے اوباسی لکه د ژوندۍ پیسکوري نه تاسو پیسکوري وای ګوټ بازار لکه د ژوندۍ بیزی نه چې سرمن راوځي سوره سخته سره راوځي بیزی چې مړ شي د سرمن اسان راوځي ځکه بیزی د سرمن لینک ختم شي دا خو دا روح دی چې دا ټول ارسه کمپوز ساتلی او دا روح چې وځي ټول ارسه ډی کمپوز شي دا روح دومره قیمتي شي ګوره وسره د پسمه کوي صحیح نو ورته ټرمایټ لګي نو ورته وین لګي نو ورته میګي لګي نہ تینا بوئی روانی کی نہ پڑسی کی نہ سکی کی نہ اے چھتا حروف دیو دی یا تی دورا دی پتہ سبکہ پانے کی نہ آو نہ بوئی شروع کی وہ پڑسی کی اوچوی صحیح نو ڈی کمپوز چی نو چی ڈی کمپوزی مانا دارا چھتا اڈکو آدھ دے سرمن پمیس کی آو دو وقت یو پوست لگی دلے ممبرین ہونے دیکھا ممبرین نو دیکھا ممبرین مزاج دارے چی اگر سخت دے نزان سره یو کې راټینګ کړی دی او نرم در نزان سره دا غو راټینګ کړی دی کني یو کده را ممبرین مې اسکی نه لګی درې نو بیا په لار روانو خو به یو دم ډیر شي ویل نه کده پروت دی کده پروت دی اوس چې کله دا ساوزی نو د سرمن تعلق د نور بدن سره ختم شي دا د سره جدا شي د دې وجه کسبا هغه د ارست خو په د بیزې نه لګي زورې وکړي دا د پوکي ورکی چې پوکي ورکی چر چر چر چر چر چر صحیح ابس دا سه ګوډې ته وباسي وسی کنه نو الله تعالی وای چې نا د بيدین سړینا د بيدین بندنا فرشتہ ساده سه وباسي لکه د ژوندۍ بيدین چې سرمن راو وباسي ژوندۍ بيدین سرمن راځتل ډیر مشکل کار دی او عبد الله ابن مسعود سے رضی الله تعالی عن اغه غنرا تاسو غنا وای ورته اغه ځی چې پکې لخته لخته خو چې اغه زور ډکې دا زور ډکې او بیا دا کاټن نه تاسو وای استن اقسم می دیا فرشتو باندې چې دا ډیر په نرمۍ او ډیر په شرافت باندې د مسلمان سارا او باسي د کافر سا دا ډیر سخت ہے سمرا او باسي پیغمبر پاکي مثال ورکړ ادم مسلمان سا دا ډیر نرمۍ سره لکه بدن چې درد کوي او سوکتا له مساج کوي سوکتا دا فرشتہ دا لګي د مساج په انداز باندې دا مسلمان سا اوس مړي کو پټو خدای مرګ باندې دا سره والے چې ډیر په نرمۍ آسان مرگ خدا مرگ نہ محکم ربانی آسانی کی مرگ ربانی آسان کی مرگ نہ بزم ربانی آسانی کی ندا سے خدا سے وہ کوئی چیز ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ او پ ایمان والے مطمئن نفسا سچی دوستا پروردگار خدا خوشحال بیتا سب خوشحال بیتا او دی وجہ دا کلا دا مرگ فرشتہ چراش او مسلمان بندے او گوری دے دا پراتلو خوشحال شی کلمہ شہادت ہوئی او چھے بی دینہ بندے اگر بانی قیمت رہی دا سا عذاب رہا ہے چھے دا سا عذاب رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہی چیتا سو پر انیو خبر رکھ لکھ رکھ رکھ اسی فکر مندے زان بانی میرا چرتا منافقہ نہیں پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہو لے عائشہ سوش وی چیتا سو پر انیو چې دا مرګ پل دی. تاسو پل وای برج چې دا پل دی. یو دوست بل دوست لر صحیح. یو دوست دریا باخوا دی بل دی خوا دی. اوس دا دوست باغ دوست څنګه رسی چې دا پل کراس کی دی پل نه ور تیر شي. نو دا مرګ پل دی. یو دوست چې مسلمان دی بل دوست چې الله دی هغه دی رسی. نو سړی خو چې دوست طرف ته ځي نو چې په کومه وسیله ځي هغه وسیلې سره یو محبت چې دې وسیلې زه راورسولم دوست سره ملاقات وکړه. نو وی جی دا که داسې شی دی نو وی دوست ور دوست ملاقات ته خوشحالېږي خو زما خو ګوره مرګ خوښ نه دی. زه خو مرګ سره محبت نشته. مرګ دی چا خوښ نه دی. ژونده بنده مرګ نه خوښوي. ویل ما خو مرګ خوښ نه دی. نو زه په ځان یېږي چېرته منافقه نه یم ځکه دا که له دوست سره څوک په کار زما سره مینه وي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل لیس الآن آنن دا وخت نه دی. دا چې کله د مرګ فرشته راشي هغه وخت ځان جج کړه. نو که هغه وخت ستا مزاج وي چې دا ډېر ښه کار وشي الله خسر روان یو الله خسر روان یو. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره ملاقات کیږي. زمونږ حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه استاذ د عمر زو هغه ډېره عجیبه خبره کړې وه. وې د محبوب دیدن د پاره زه محشر ته خوشالېږم. د محبوب دیدن د پاره زه محشر ته خوشالېږم چې محبوب په کلی دی شي دا محشر اختر زما دی. خلق وی قیامت نه لري. زه قیامت ته خوشاله زګم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبوب دیدن د پاره زه رحمت ته ځم ا محشر ته خوشالېږم چې محبوب په کلی دی شي دا محشر اختر زما دی. صحیح او جناب الله په ټول مدینه منوره کې پروت. صحیح او پیغمبر سره تو سلام سره داسه محبت او چرته په عمر کې په مدینه منوره کې سپلای نه پخو کړي په یبل وګرځي دا هند ته پر پیغمبر سره تو سلام قدم شته پروت. صحیح او بیا تقاضا ته جواب ته نو سو میله په بهر وته د مدینه منوره نه په خپل خیال کې به دا کوشش کو چې زه داسه ځای باندې چرته واړو وړو نه کوم چې تر پیغمبر علیه السلام قدم لګیدلې. نو ډیر لري به ته چې زین به مطمئن شي دلته به شاید پیغمبر علیه السلام دور ډیر دی کفې دلې نور لري بلا او بیا چې هغه اقامه ختمه شو نو بیا حکومت په زور راوست نو چې راوېست بس چې راوړسې ته بیمار شي چې بیمار شي بیا هسپتال کې نو ډاکټران په بیمارای باندې نه پوهېدل. یو سپیشلیست ډاکټر هغه چې ټول ټیسټونه ور واغستل نو وی د داسې بیماری چې د علاج نشته. صحیح ویده تا آغا کیفیت شوه دی لکه دا مورنا چه پا زور بانده دا پای والا ماشوم راو تخته را جدای که دی آغا ماشوم تا چه کما تیک کوشی دا دا وی آغا تیک شوه دی چه ارتان رایست دی پیغمبر علیه سلام چه دا پری خورده دا آغا تیک شوه دی نا دا آغی اٹیک علاج نشتا. صحیح نا اینی هاو کل نفس زائقت الموت هر نفس دا سکول که دا مرگ دی زائقه خو پی جنه سکول تا وی نو اوس پته ولګی چې دې مرګ ځان له ذوق شته. د دې مرګ ځان له ذوق شته. نو الله مزه کوي چې مرګ هر یک اے پسر هم رنگه اوست پېښه دشمن دشمنو با دوست دوست دشمن له دشمن په شکل راځي او دوست له د دوست په شکل راځي. او د عربي او شاعر دی راځي به خبره کړې ده چې الموت قد هم کل نفس شاربوها والقبر باب كل ناس داخلوها. مرګ یو داسې پیاله ده یو داسې کپ دی یو داسې ګلاس دی چې هر یو سړی د دې پیالې سکون کړي او قبر یو داسې دروازه ده چې هر یو بنده په دې ورننه وتونکي دی. تقدیر خو نشته. کل نفس الزائقه الموت ثم الینا ترجعون بیا موږ ته به تاسو واپس کول شئ. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات عمل کړی د نیکو لنبوئنهم من الجنه تبویہ چې یو سړی ته یو ځای تیار کې د استوګنه لپاره دې درش تبویہ وي دې سوې تبویہ الله تعالی والذین تبوؤوا الدار والایمان والذين تبوا الدار ويحبون من هاجر اليهم او انصار چچا تبوا الدار دا مدینه برابر کړی دا ول ایمان او ایمان هم قبول کړی دی. نو مدینه برابر کړی دا استوب نه پاره ځکه دا اهل مدینه دا خو دو کال راشي پیغمبر علیه السلام ته انتظار کیو. صحیح او پروګرامونه به جوړو. صحیح چې حضور علیه السلام بدیزه پاتې کیږي ادا زاین دا به صحابه او ورکو مهاجرین برازي اغیل بدا دې ته وي تبوا الدار په طبيعت دار مونږه کور برابر اول څه شي کور برابر اول. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي عبد الله بن مسعود سے حدیث دی من استطاع منکم الباءه نو چا ویل چې بعض محدثین وای چې دا باعت په دوو معنی ده باعت په دوو معنی ده خو دلته دا یو معنی من استطاع منکم الباعت دا باعت یو معنی ده څوک چې د کور طاقت لري څوک چې څنګه د کور طاقت لري کور او دغه ضرورت پر کور فلی تزوج دی نکاح ځکه چې نکاح رومبه سو وړي کم از کم کوټه خو وړي کنو رس نه غواړي نو خو بلته بیا ټک پکې ها چا سره د وزیر سره بوجا بوجا پټه کار باندې جوړيږي خو کوټه خو پکاره وړه کنه کوټه خام خام پکاره نو په بل سلام من استطاع منکم الباء فليتزوج د چا چې د کور کې یارولو وستا نو هغه دې نکاح وکړي فانه اغض للبصر واحسن للفرج ځکه دا سترګې هم کنټرول کی او بدن هم کنټرول کی ومن لم يستطيع او کنه چا کور طاقت نشته فعلی بالصوم دې به روجی نسی فانه له وجا چې د خواهشات کمزوري کیږي چې ګناه دې وشي والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړې دې عمل کړې دې نیکو لنبوئنه یقینا مبدوی لسای ورکو من الجنت په جنت کې کور بوکو په جنت کې غرفا سشي غرفا نو غرف جمع د غرفه ده غرفه کمرې ته مو ویل ډیکوریټډ کمره څنګه کمره ویل ډیکوریټډ کمره چې فرج پکې هم لګېدل ایر کنډیشنر او سنټرل هیټینګ پکې هم لګېدل ها دا سویټ ورته وای بس دا سویټ او اٹیچ باث روم هم دی ورسره د ژوند ټول تقاضې او ضرورت پکې پورا پراتري او ورکو نه کیچن هم دی ورسره کچې پکې دی یاره سره مده ته کولی ډیر ایکسپرت سره هم دا نه وایي دا کوم ځای مونږه چې غني دوه خبر باندې نه پوهیږو څنګه چې غني دغه ورځ د ژوند خې مزه غوښتلې او کلی والی په وزر ډالر دا ته پاتاو نه کوي تا دا فرم کړی دا اج غني مونږه تا اصل دا اوښ وړ ورته نه ورته نو که سړی اوښ باندې سوري او سپی ور پسی شي نو سپی خو هغه تر رسیدل شي هغه هم پکې نو خو اوس واغل روان دی هغه تب هغه سړی د بس په څنګه نسی او خو چخت نشي لګولې صحیح خو چې رچا قسمت خراب شي نو د سوري د اوخ پشا اس پی بیا موږ نه موږ پلانې د اوخ پشا اس په وړو موږ د اوخ پشا اس په وړو راغلی امریکې ته یو تر اوسه په دې په تو نه دی دانی سره مته په کوم په تو پوي دی سره مته مدې له سړي یار دا وګوره حاسه یو کنه برابر د لندن درار ما ته پته وروي دي ما 18 اورز سٹے 18 اور کولر شي وی هوټل کو پکې ونه ما ته پته نو واخ بیا سټ ټیکټ واست نو بیا له ما کاونټر والا د نو اورته ما ته یو هوټل پکار دی و څنګه هوټل ما چې شپه پکې تیری و 5 سٹار کس ما 1 سٹار چې کمره پکې ډېر سخ ساړو فریزینګ ساړو نو بایخه بیا وی دوره پیسې نه مور پیسې ورکړې تا سره کریډټ کارت نشته مشته در سره خو زه استعمالوم نه چرته ډیر کم تر ان اوایډبل سرکمستانسز کې استعمال کوم نه استعمالوم زه که زوام چې کوم دروازه سود تر ته کولاو په غي دروازه کتر نه پګا ما سره نظر یې ضرورت تخت نه غستل استعمالوم کم نو ودام نظر یې هغه ډیر لالي نوجوان پاکستان او ودام نظر یې ضرورت دی ما څنګه وې کم اس کم او ویش ډالر په ګټه فائدہ راځي که شه راکې نو ویش ډالر به زیات ورکې چې کریډټ کارت ورکې ما او دا خو د ضرورت مې دا کش نو بیا وی تا لندن څخه غتلې ما یو لز سره د هوانا یو لز سره غتلې خو د هوانا مې غتلې وینې چکر دې پګنه نو ما نه چره ضرورت مې نه پېښې نو وی سلوین ډالر ک نور ریچارج کړم نه نو بهر یو بس ولاړ دی نو هغه دا ویزټ کوي د لندن نو مختلف ځایونو ته وګوزی او ګایډ لګیایي او تفسیر کوي دا پلانې ځای دی پلانې ځای دی او وې ته دام کول شي چې هغه بس نه یو ځای کې کوزي دی شي هغه دغه په خپل ګرځي او بغرځي نو بل بس به واخلو دا سټیشن نو په دغه پیاسو ما سخت ساړه دي زما مې د ګرځېدو شوق نه او نه مل رسیدونه کتو شوکی کتابعا بالعرض سیکنډری ایز ا سپلیمنٹری سشیو وینم نو وینم خو قصدا زدا شیکه تور چرته تل نه نو ما بس خدا هوټل راګه چلو وعلیکم السلام نو وې څنګه هوټل ما یره بس یو ور سره اٹیچ باتھروم ودا خو یره هوټل کې ما یو ما چې هیټینګ سیستم یې پکې ودا هم په هوټل کې څنګه ته بغیر د هیټینګ نه خو په خاور کوټه کې وخت نشته ورولې ودا د وخت باندې شي او ما دریم کټی پکې نه سړی وسه خبرونه وګڼه د کومه 43 غټي وسه څنګه داس دی سړی وند کې دی او 43 غټي وی ټی وی هم پر کمره کې ما بس دټس نه صحیح وی خوراک ما زه خوراک پر کوم زه چې مشه سفر کوم نو داس رپورټ خوراک واله نه زه ما سفر کې زه ما غلو خوراک یو تا تقدر او اوچ مله خوراک واله نو بس چې ته چا مې را دی ملایي چا ختم کریم نو خوراک او شپل کوم نو بس ا کمره ته چې لاړم نه کې بیا بل फायदा وشو مای مای دچې مې وس در کوم چې تا په راځي کې نه کافي او پیدا چې اوس کوم نه خبر نه مجبورن اج لړم پا کمره کې هغه الیکټریک شیم پروتو پای او پکې شو دی پکې پرته وي او شوګر پکې هم وو پته هم پکې وي او بس مای دا به مزه وکړه نو هر پر دې غنټې بعد مې یو پیاله چا برابر ولا نو ما وی دام د جنت غرفه ده حزاب زه ملي نه ساي نه پاتره کوم هوټل د لارې شمه نو کلندن څه یو ګومي وښونه نه او تاسو کومه چې چیرنه زه سره ما ته هر ځای په خشي پیخي نه زه وو په دې څه زه وو ولذینا منوا کسان چې ایمان راوړل مارڅ یقینا ذی لزایب ورکو فی الجنه من الجنه بجنت کے غرفا منظور تو پختو کی مانے وایو قصر تجری من تحت الانهار شروان بيد لاند دا غینے رونا میں شبئی دی کی نعم اجر العاملین بہترین اجر دے دا ملکون کو کم ملکون کی الذين کسان صبرو چدای ثابت قدم پادری صبر سے دوی ثابت قدمه تا قران کې صبر چې راشي درې معنی دي سو معنی درې معنی دي یو خو صبر چې کوم مشهور دي تکلیف وخت کې پیشنس چې وي ورته او دویم استقامت سټیبلیټی او دریم سټډ فاستنس سچې سټډ فاستنس نو ورته استقلال وایي صحیح ورته استقلال نو صبر استقامت او استقلال دا درې واړه انټر کنیکټډ دي الذين كسان چې صبر کړې دي والا ربهم پروردگار خپل باندې توکلونا توکل کوي نو اس توکل ستوي دا ډول توري کوي سار احمد چې توکل د زړه اسباب وستل دي نه دا چې اسباب تر کول دي د زړه اسباب وستل دي نه دا چې اسباب تر کول دي لړای موږ غو نه خو نو څنګه به خو کار وکړو دا سبب دی لړای به څنګه خو سکار وکړو سبا ګټو نو به خو دا سبب دی دا اسباب دی دا څه دی دا اوس دا اسباب هم نه تر کول کار وکړو که اسباب مو تر کړل نه ناروا دي دا حرام دی دا سړی د دین مزاج نه پیژني چې دی وایي چې په خدای به توکل دی الله رزق ورکړي الله رزق ورکړي ته ټک پکې صحیح نمانا دار اسباب پر خودل ندی اسباب د زړه نه استل دی یعنی تب کار کې غټي بوم اخلي بوم پخې بوم خوري بوم عقیده باندې په خدای چې مال رزق الله را کوي دی اسباب له بزرګ کې ځای نه ورکه چې دا رزق زړه دې کار د وجه فرام بل نه رزق مال الله را کوي دا صرف ذریعہ ده رزق دې ته وي توکل دې رسو توکل ادروایز حضرت عمر رضی الله تعالی مسجد ترا نہ په مسجد کې څه کسان نست نو اسنه درس روان دي نه بیان روان دي نه د مانځو وخت دي نه د عبادت وخت دي دوی نست باید چې پتو لګی چې عمر دور کې رضی الله تعالی خلق به بیکار نه ټول خلق به کار کوي د دې وجه خو چې دا به بغیر د مانځو وخت کې خلق مسجد کې ناسې ورته عمر رضی الله تعالی ناشتا کار شه ورته منن ته تاسو کې ویل څه کوي یعنی کار مالې څه تاسو کې ناغي ورته خپل تعارف کوي نحن المتوکلون مونږه متوکل خلک یو په خدای متوکل دي چې رزق څوک ورکړي الله دا عمر دې راته نن وواره شروع الله تعالی سره او راکی خود په اخرجوا انتم المتاکلون هغه لفظ استعمال کوي متوکلون حضرت عمر ورته متاکل متاکل وي مفتخور تا څه دوی مفتخور دا چې په معاشره باندې برډن یې بارو دی په مرکا تاسو خو مفتخاری په معاشره باندې برډن کیږي د اسلام دا تقاضا نه ده چې د خلکو نه اخلا د اسلام دا تقاضا ده چې ګټه په خپل مخره بل له ورکوا دا د دین تقاضا ده چې ګټه په خپل مخره او بل له ورکوا الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دابته صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی اسباب اللہ بزرکی زائن ورکی ہاں اسباب اپنی دینا ذکر چی رزق خو اللہ ورکی تب دنیا کے بلا مخلوق بدا سے اگورے وَقَعِيِم مِن دَابَتِل او دیر زندسر لا تحمل رزقہ اغی نشی باراولے خوراق پل لا تحمل رزقہ مانا نشی باراولے خوراق یعنی پہ او وقت سورا خوراق کئی کدا دې بطور بار اغم لا کې خود نو وړې نشي امام رازي رحمت الله علیه مثال ورکړی دی رسول نری میګی دی په نظر چې لازم دې چې په یو وخت سره خوراک کوي هم که هغه خوراک یو په لکه خود دې لاندې به دکیږي الله تعالی فرمایي ګور دا هو مقیده برابر ده زه ولا خوراک ورکوم والا کې په وخت خوري دورا چې دورا وړې نشي خېټه کې وړې شي په ملای نشي وړې چې خېټه کې واځي وړې شي په ملای نشی وړي او دې ځای امام رازي صاحب یو بل ډېر عجيبه مسله لیکلې ده هغه وایي چې الله تعالی بیسک سپیشیز بنیادی د حیواناتو سپیشیز اتل لزره پیدا کړی څه پیدا کړی اتل لزره مبرز د حدیث ذکر کو نو او به درته وایي نن به موږ کیمستري کې دا خبره کوله چې په هر کال کې دوا یا درې سپیشیز پنا کیږي صحیح او به زمو پروفیسور وایي چې دا سپیشیز سمره ډیر پلاش نو دمر قیامت را قریب کیږي ځکه دنیا خو بدی شهر واده ده په دې کنټراست کمبینیشن روانه ده چې دا کنټراست کمبینیشن ختمیږي دنیا به څه کی دنیا به سره ختمیږي نو بیا را تاسو ګورئ یو بل مسئله مې به عینې دې خبر د خدای پیغمبر کې صلی الله علیه وسلم چې حضور اسلام فرمایي چې د قرب قیامت یو علامه ده چې خزو تعداد به سړو مقابله کې ډیر زیات شي حتی یکونا ل 50 امراه رجل واحد د 500 خزو په سر به یو سړی وي دنیا کې 500 خزو په سر به یو سړی وي دنیا کې نا خو نن جدا کیمستری پروفیسر لا ذکر کو چې موجوده ریسرچ دا وای چې د ماشومان پیدا کی زنانه یا نارینه نو دې کې خو د زنانه د سپرم زیات اګه د اوبو اس عمل نه خلې سوې د فرټیلایزیشن صحیح سیډ خو نه نشته سیډ خو د نارینه طرف ته لګیدل الګ دی او کله جینا دے زکر دس پامز یو ایکس وائی دی او دا غی خود والا ایکس ایکس دی نو کل دلتا ایکس لرشی نو جینای پیدا کی وطل دلتا وائی لرشی نو بیا الگ پیدا کی گی نو بیا پروفیسر بھی چی دا وائی کروموسوم چی دی دا اس شرنکی گی وائی کروموسوم دا چی اوی الٹیمیٹی رد پیدا بھی چی خز بزیادی گی او سڑی بکمی گی میں بس پیغمبر چی کمی خبری کڑی دی دی پروز ریسرچ کئی صحیح اگر پنزل سوکار اوڑا دا مطلع بھی دی اغه به تور پروفیسر ویل دی دای به تور ریسرچ مندخه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارض عن حمنا بالقران المنسينا وعلمنا من وجهنا وصبرنا وتوانا لذوانا النهار فالله خير الحافظين